أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. يا رب زدني علما. ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني، وعن جميع خلفائه ومقدميه، وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري. بكي ني دكلو نيغي يكتي كادو دي جيتال سانت بور يالا دي تي تك رك ديكو نيان موم سونو بوروم مو دولي جولي على قبلة الأرواح كيغا خامني مودي جوبلو واي روحي دي يوننت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ak sahabam ak soxnam ya ak mbolé njabotam ga ndax dañu wax ni salatu ak salam limi firi cheikhana ahmad tijani radiyallahu anhu daf dan wax muni buñ né allahumma salli wa sallim wala nga ni wa sallallahu wa sallama su boba bul wax allahumma yobur yalla salli comme niñ koy faral di abalé piri di wax nan yalla nga doli xéewal ak teranga wa sallim nga muccël cheikh tijani muni dedet bayil nonu rek salatu ak salam ndax yalla rek xam lu muy firi waw allahumma waxal rek yow bur yalla ma lambo mbelo ya salli julil wa sallim salmalal waw muni parce que julik yalla ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw bak law mi bak leruk yonent bi mom yalla borom bi tabaarak wa ta'ala jullem ci yonent bi moy bak gumi bak leruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bak wowo mu koy bak nak moy waral leer gi ci bopam day dem ba day ne ci hal nek en transe ba yag day tit ndax ragal yalla mom haqiqa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy leeram gogu min hayth nuraniyatuhu ba yag nga gis bunti yi nek ci leer gi tambali di tijeeku yermande yalla ji sok ci meuna jaar ku muy yegg ci yow soga yegg ci yow mo waral nit budul julli ci yonent bi xolam du meun bax te it du meun am yermande ndax li defar xol tax nit meuna am yermande installé wu ci xolam moy julik yalla ak selmaluk yalla ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam lolou motax jamono bu nek ñi ngi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu dolle julli dolle selmal ci ki nga xamni moy di jublu way ruuhi di yent yalla muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kërëm ak sahaba ak soxnam ya ak mbolé njabotam nga salatu ak salam bo xamni dana bawaan di xëpp ba ag ci képp ku tek mba nga ñaka tek sax sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bo lañu ci ñettek sen tank ala siratil mustaqim e tabarakallah di ñaan suñu borom niri xewalam ya ak niri barkem ya ak niri ngeeremam ya yalla bu mu deñ diko doti ala barih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani radiyallahu anhu e yalna ñu ko yalla fayal teyit yalna ñu yalla boole ci sopam yi ci deug e tabarakallah di ñaan itam e suñu serigne dara di sayyiduna ali harradin barrad al-fasi رضي الله عنه خليفه شيخ تيجان بو ماك بوبو يالا نا بور يالا دولي اي نوندلام يالا نكو يالا دولي قوه روحانيه تي فامو نيك تي برزق يالا ن يالا بوله موميتام تي اي سوبيم تي دغ اي تبارك الله بوك يي ني سيتان اك دي نيو دغلو دي نيو تيولو فو نين ما نيك تي ادنا بي نيغي واخ ني جامي يالا اك يرمنديم اك باركيم يالا ن بور يالا بوله ديفال نكو يالا ن يالا ساخال جامام تي نيون ساخال يرمنديم تي نيون saxal barkem ci ñun ci barkep kam ko wacce ci mom di yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sahabam e tabarakallah xamna rek ñu delu ci daara ji comme niñ koy defé jamono bu nek ci jawahir al maani wa bulugh al amani fi fayd abul abbas al tijani e ci ligeyu sayyidina ali harradim bu mag bi bur yalla fayal nuko e tabarakallah kérok nak ñi ngi danelé won ci bam yi wax naan ndaysan ñoñu nga xamanteni bi ni dañuy réré ñoñ yalla waaw ta xamuñu lu bari itam ci asraru sharia de nga ba mujju seen ñaka xam gogu dañ koy am luñ koy neubé te liñ koy neubé moy fo leen fekk dañuy ñaw lamiñ ñame xulo mëna daggé waaw nit ku amul lay ñaaré ku amul argument foko fekk day bëgg xulo jaxassé yëf yi mu jeex waaw ba paré du ñëmé nitu yalla parce que bu diké ci nitu yalla xamna ni loolu nekk ci mom nitu yalla bi daf koy takalé ak mom ci saasi té moy jikko joju nekk ci mom ba tax mënul nangul kenn waaw nitu yalla bo diké day defay dindi ci yow loolu ba nga nangu parce que nangu mbokk yi dafa am solo yalla nañ ko yalla defal nak waaw xamni sayyid ahmad tiyani radiyallahu anhu moy tajul arifin nga nanguko da ngay noppalu mag ñi top shaykhana ahmad tiyani radiyallahu anhu tambale ko ci sidi ali harrad bin barrad al fasi muhammad ibn al arab al damrawi tambale ko ci ñom faqihul kansusi tambale ko ci ñom sayyid ibrahim al rayahi tambale ko ci ñom muhammad ibn abi nasr al alawi tambale ko ci ñom sidi ali tamasini tambale ko ci ponkal yoyu nga xamanteni bi ni ñoo ngank tariqa tidiane ci jamono cheikhna ahmed tidiane radiyallahu anhu mbok yi nañu xamni ñoñu kenn ku ci nek ak gor nga ci maqam ak mënoso tariqa waxuma la nek serigne rek ak nitu yalla waye ak gor nga ci maqam ak mënoso tariqa sos tariqa moy lan moy ak gor nga ci yow yalla defal na la ci bir haqiqa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lo xamni cieur la bo xamni ag na ci yow mën nga jubal ay nit parce que tariqa lo rek la moy fekk nit ku nara sanku ruham nara dem sawara nga fexé ba récupérer ko tégat ko ci yoon wa ta nang koy récupérer diko tégat ci yoon wa yonenta la koy wax parce que yonenta la yalla yoni motax tariqa yi ngeen di gis bu ci wër yonnati bi alayhi salam mo ci joxe ndigal waye nak tariqa bi nga xamni mom la mujjé joxe mom yonnati bi alayhi salatu wassalam moy tariqa tijan moy tariqatu shukri wal jazbi wal mahabba bi ñu yor yalla ñu yalla boole ci ñukoy jariño yalla ñu yalla boole ci ñukoy jariño yalla ñu yalla boole ci ñukoy jariño e tabarakallah kon nak tay ñi ngi tambalé ci waqar zakara sheikh muhiddin fil futuhat insha allah bokk yi e neena waqar zakara sheikh muhiddin fil futuhat wa ghayriha anna tariqa al wusul ila ulum al qawm al iman wat taqwa qala allah ta'ala walaw anna ahla al qura amanu wat taqaw la fatahna alayhim barakatin min as samaa'i wal ard ay اطلعناهم على العلوم المتعلقات بالعلويات والسفليات واسرار الجبروت وانوار الملك والملكوت قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والرزق نوعان روحاني وجسماني وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله اي يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالوسائط من العلوم الالهيه ولذلك اضاف التعليم الى اسم الله الذي هو دليل على الذات وجامع للاسماء والافعال والصفات ثم قال رضي الله عنه فعليك يا اخي بالتصديق والتسليم لهذه الطائفه كنك بوكي سيدنا علي نانا دا فا اندي بن سيتاسيون بو خامني سيتاسيون بي فانكو جيلي واخناكو كي واخ سيتاسيون بي واخناكو باسكو ناتورالمون سيدنا علي حراد بن براد الفاسي رضي الله عنه ميغي ني جانغال nit da nga wara am lolou ñu tuddé honnêteté intellectuelle d'abord loy wax nang ko xam gannaaw li ngay wax ca xam nga ngoy xam na ci bokk bu féké du sa waxi bop na nga xam kiko wax parce que c'est très important waaw li ngay wax nga xam kiko wax xam fan la ko waxé lolou am solo la mom da fay wax source motax muni waqad zakara tuduna waxonna mentionné wonna a cheikh serigne ba muhiddin ka nga xam ni ku dekkal diiné la ku dundal diiné la fil futuhat ci terem bobu mu futude won al futuhatul makkiyya ta modon muhammad ibn al arab al hatimi waxon na len ay mbiram kérok ca bañu agge ca waxam bu ñëk ba ma ñëk netti ci jawahir al maani parce que nam fokk mbokk yi ñu xamni muhammad ibn al arab al hatimi danaka majena shaykhana ahmad al tijani radiyallahu anhu 600 ans jurom ben timiri at muhammad ibn al arab al hatimi magena ko shaykh ahmad tijani radiyallahu anhu kon koko waxam bu mene transcender ay décennies ba aksi ci sayyidina ali harrad mu mën ko netali ci jawahirul maani kon mbok yi wax ja deug la parce que nak tubab moy wax ni avant que la vérité ne porte ses sourires le mensonge a fait le tour du monde waye xam nga naka jek li cheikh alhadji malik radiyallahu anhu di wax ci kifayatur raghibin fi ma yahdi ila hadrati rabbil alamin muy netali ana lu waral ñu talif téré yi te jamono yonenti téré amul alquran dan wacc di alquran watabor motax sahaba yi ken amul kulen upp sahabatur rasul dañ dan tok alquran di wacc yonnati bi alayhi salatu wassalam bu alquran di wadan wacc ci mom da ngay xamni alquran nga wacc ci mom ndax ci xal bi mi nek maradi tali sahaba yi tok ni gur alquran di wacc yonen bu waxan sahaba yi amna ci ñooñ dañ daan ñew ñaan ko ndigal pour bind limi wax yonent bi alayhi salatu wassalam ni len kuy bind bindal alquran waye samay wax ku meuna mokal mokal ku munta mokal nga bayyi lolu bokku na ci tax waxu yonent bi alayhi salatu wassalam gannaawam biñ ko dajale mu am ay problème parce que ken daawu ko bind motax da nga daan mokal parce que mbokk yi mokal dafa am solo mais jeunesse bi legui nango tuñ jang waxuma lak di mokal téré amul won xam nga damay wax damay bu fo ben parenthèse xam nga xawna yag touti ay donga yu nekkon ci France ci ben collège ben bëss ñu doon def seen ben ouverture de foyer amon seen ben professeur bo xamanteni bi dañ ko ko bon parrainer mo meun fa nekkon dañ ko ko parrainer manam seen parrain la won c'est un philosophe français mi ngi tuddu Jean Guiton koku ñi lire lu bari dinañ ko xam Jean Guiton ku yalla may xalat bu djublé mais bimu diké comme mom yalla daf ko may lamu mokal bari xalé yi dal di koy def sen parrain pour bu diké mu waxtanal len tuti ci ouverture de foyer bi waaw bokul ak ñun suñu xalé yi niñu défé sen ouverture de foyer nga xamanteni bi ni kiti kit la deng suba ba ngone xexelo tabarakallah yoyu nañ ci genn mbokk yi yar xalé yi ci ñu xam ni mbir mi gëstu la mbir mi jang la mbir mi jëfé li nga jang la waaw Jean Guiton bimu diké effectivement lolo len wax def len ni chers élèves je vous conseille de beaucoup vous appliquer quand vous travaillez car que j'ai appris que le secret de la réussite dans la vie c'est d'augmenter sa puissance d'attention apprenez beaucoup de choses par cœur car que je vis de ce que j'avais appris par cœur à votre âge c'est ce qu'il leur avait dit ce jour-là mokal mokal al hifz motax yonent da dan tagat sahaba yi ci mokal waaw apprenez beaucoup de choses par cœur car que je vis de ce que j'avais appris par cœur à votre âge motax daf len dan wax samay wax ku meuna japp jappal waye alquran bind len parce que nak alquran wax yalla daf fi wara sax monument la legui nak mbokuy yonent bi alayhi salatu wassalam kon non la yare won ñi nga xamni ñoko wër ñoñu yoron deug ndax yonent bi deug la alquran deug la l'islam deug la ñu nek ci ñett deug yoyu nek ci ba dem kenn ku ne nga wuyu ji sa borom ñañu yar ca loola ñomit bañu ñëwé kenn ku ci nek nga japp deug gogu diko doxal ba nga xamanteni bi ni moy 3ème génération bi jall parce que ñett génération yoyu danaka mom la yoonenti bi garantie ndax daf ni won khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum yoonenti bi alayhi salatu wassalam moni won mas gi gën ci mas yi mu génération bi gën ci génération yi moy sama génération man motax sahabatu rasul ñu gën kudul ñom parce que yonent ngeenel gogo yonent ko saxal ci lamagnam wax ko ci haditham moni khairul quruni qarni génération yeb bi ci gën moy sama génération mais abou lahab du génération yonent bi abou lahab du génération yonent bi abou jahl du génération yonent bi utbah ibn rabi'a du génération yonent bi est ce que da nga len di bolé ci génération yonent bi dafa am charte charte bi moy nga tekku beut gannaaw bi nga gem ko dimbali diine ñetti charte yi bu dajewul ci yow bokku lo ci khairul quruni qarni il faut que les choses soient claires hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa am ben appréhension bo xamanteni bi ni ci lañ koy tek pour mën ko deg waye dout ni rek yonnati neena khairul quruni génération bi gën ci génération yi qarni moy sama génération bu ko defé en ce sens nga di kon ku yonnane bokal génération de bu ngeen bokké génération te teguloko beut donte gem ngu ko kiko teg beut te gem ko mo la upp doole fouf ci yalla bokul yonenti bi tekku beut dafa am ngeenel gu ci ne gem ko dafa am ngeenel gu ci ne bok ak mom jamono rawatina benen ngeenel mu nek ñetti ngeenel saaba yi amna ñi motax ridwanullahi alayhim ajma'in kon nak bok yi mbir yaangi nonu waaw mbir yaangi nonu kon yonnati bi alayhi salam mo saxal ngeenel gogu ci ay sahabam khairul quruni qarni generation bi gën ci generation yi moy sama generation thumma alladhina yalunhum generation ba ca top kudul ñom ñoo la gën thumma alladhina yalunhum generation ba ca top muy ñetti generation yi nek gannaawum yonnati bi nak bimu démé ba ñetti generation yoyu nga xamni moko garantie jall nak yef yi tambali di rax et c'est tout à fait normal bakkan tambali nguur tambali la fi yonen djiti won buddi ko sanni ñu tambali wat ko jëmbat muy bakkan xëccio alal yoyu tam yonent ci jëlé won fi yépp tam bi di installé wat ci adina deug gi nga xamni mom la fi yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam bayyi won muy alquran ji deug ji fi yonent bi bayyi won muy sunnam deug ji fi yonent bi bayyi won muy l'islam ñu tambali boole ci lu ci bokul nak borom xam xam yu melni ñom Cheikh Abdul Qadir Al Jilani ñom Ibrahim Ad-Dassouqi ñom nuñ koy waxé ti ponkal yoy biñu diké jamono xol ñom l'islam bañ leen jangal ak l'islam bi nit ñi di jëfé soroyanto écart bi reuy lool ci digënté ki tuddé bopam julit ak buy jëf ndax day jëf jëfi julit écart bobu nak jaaxal leen ñu laacc deug wa ana deug muy alquran ana deug muy l'islam ana bañ ko tambalé laacc cheikh alhadji malik mang koy netti shikifayatur raghibin muni bañu laacté deug wër ko fune mënuñ ko gis ñu ni leen lay xana xamulén ni génération yi top ci ginnaw yoonent bi ñaari génération yi jallé deug tiaxan de ko deuk moy nonu mbeur yi di def jël neundum samp ni ko ñemeñ na la légui fimné waw parce que bobu deug amatul kuko ar deug amatul kuko waxal deug amatul ko xamanteni biñu dinañ ko ragalé yaronte bi alayhi salam demna ay sahabam demna tabi'ini demna légui jeexna tiaxan delu ci nak dal di ni ko légui ñemeñ na la nak mom lay wax nan ba yonan demé ay sahabam dem tabi'ini dem tashajir al haqq wal batil tiaxan ak deug dañu kulu rayante bu metti mbokki deug setan ko tiaxan ñew te gis nga mbokk yi loolu yalla duko setan lu ko raw de kérok ba lool di am yalla subhanahu wa ta'ala dafa tok di xol de tiaxan yekati deug ba ci kaw tek ko ci suuf yamul ci loolu mu ray ko yamul ci loolu xamna pouvoir bi nek ci deug mu dal di jël ben lu melni ci jamono bu doon jamono ji la da ngay wax ni lu melni essence wala lu melni jël pétrole soti ko ci jëmmi deug ji tal ko ba mu tak borom xam xam yoyu melni ñom Cheikh Abdul Qadir Al Jilani borom xam xam yoyu melni ñom Muhammad ibn Al Arab Al Hatimi radiyallahu anhu ba ñu ñewé jamono laaj deug fure mënuñu ko gis ñu netali leen fi nga xamni fi la jaar ñu laacté waw ana jëmmi deug ñu leen deug de dem jëmmi ji dañ ko taal ñu ni wa légui lu ciy pexé ñu ni xana ngeen won ñu doom bi famu nek ñu won leen cendre yi doom bi nga xamni mo nek ci jëmmi deug comme doom bi ci deug la juggé dina am touti deug bu ci dess ñu daldi def ñom nitu yalla yoyu daldi jël doom bobu nga xamni mom mo bayiko ci jëmmi deug daldi koy soti ci sen pot ya daldi set kalima ya daldi ci talif téré yi loolu mo waral téré mën na baña wax deug waye dafa fekk nak ni dañ ci tektalo pour ag ci deug c'est ça la vérité motax doute ni lo gis ci téré werna jamono bu nek dama koy wax parce que téré yagul motax naka jek non la mbiri tedde kon yaronte bi alayhi salatu wassalam mbok yi nañu xamni nonu la yare ay sahabam moy da len dan yar ci ñuy mokal jeunesse bi il faut ñuy jang benen bi il faut ñu mokal di mokal legi dafa xewi parce que système bi niñ ko teurele la legi xolal portable yi xolal application yi dem na ba dafa galankor suñu xel nangotu ñu xalat actuellement ñu yaakar ni ñi ngi avancer alors que avancer wuñu sikki wuñu pas lolou dañ ko wara setat mbok yi waw et tabarakallah e mbok yi kon damay tej parenthèse bobu rek pour dama don wax rek touti ci koku nga xamni modi Muhyiddin Muhammad ibn al-Arab al-Hatimi tabarakallah dafa wax ben wax ci futuhatul makkiyya wa ghayriha neena sax ak fenen fudul futuhat daf ca dan wax ni anna tariqa al-wusul ila ulum al-qawm yon wi nga xamanteni bi ni ci la nit di jaar pour meuna yegg ci xam xamu goor yalla ya su fekkon xam xamu goor yalla yi ab dekk le yoon wi nga xamni xal nañ ko di wenni yoon wi rek la am bo ci jaare da nga yegg ci xam xam ba so ci jaarul do ca yegg neena yoon wowo modi al iman wa taqwa ngëm yalla ak ragal yalla bon je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que al iman ngëm defena ñepp xam nañ ko moy at tasdiq bima ja'ana bihi nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam min indillah moy ñu deggal confirmer li nga xamne yonent yalla muhammad moko jele mu bayiko ci yalla ñu deugal ko deugal nak du ay wax de mbok yi moy lu yonent ni waw nga ni waw lu yonent ni deet nga ni deet lu yonent def nga def ko lu yonent ni bu ko ken def bul ko def lolu moy al iman billah legi nak iman billah bobu nak borom xam xam yi biñu ñewé nak dal di koy yettal lolu nga xamni modi ay qawaid ba pare dello ko ci alquran ndax amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yoy bo len bolé lolu lañ tuddé qawaidul iman yonen ci bopam borom bi tabaaraku wa ta'ala moko di bo geumul sa bop ken dula geum amana ar-rasul gisna bima unzila ilayhi min rabbih alquran mom nimi waxe c'est tellement clair amana deugal na amana geum na الرسول ndaw li nga xamni mom dong modi ndawal yalla mu yonnati bi alayhi salatu wassalam bima unzila ilayhi min rabbi ci lepp lo xamni waccees nako ca mom mu bayiko ca boromam di nga wax mom ci bopam gem nako sallallahu alayhi wasallam kon bokku yi buñuy wax keno yi teye ngem jurom ben la parce que nak dañu nek ci di jangale yoon wi nga xamanteni bi ni mo lay yobbu ba nga ag ci keur goor yalla ya meuna detenir sen xam xam yoyu nga xamanteni bi ni mom lay wax parce que sayyiduna ali c'est à dire mom au lieu muy dugg ci detail yi daf lay wax ni ngay def rek pour dem wa dalay wax ni la gis nga bu fi nek di wéranté xam xam yoyu amna am amul dédé tégul ci yoon wi rek parce que nak wolof da fay wax ni nit bu joggé dëkk ba mu jëm yoon wowo rek la wara laccé nak waye jëm ci dëkk ba paré di laccé wenen yoon wudul wowo wala nga jaar ci wenen yoon wudul wowo ba paré ba wax ni da nga bëgg ag ci dëkk bi ndaw choono bari waye do ag suko defé nak néna yoon wo nit di jaar pour mëna ag ci xam xamu goor yalla ye ñaar la muy al iman ngëm yalla man nak ngëm yalla dafa am ay poto yu ko téy c'est-à-dire ngëm yalla bu doon toiture la tabax la keno yu ko téy bi ci ñëk moy nga gëm amuk yalla gi nak gëm ko yalla bam ñu ko waxé dafa melni dañ ko ni mais il faut que tu vraiment que tu nous donne des preuves yo xamanteni bi ñu dina tax ñu xamni mais yow am nga mu ni yow mi makoy laaj xolal sa bop d'abord rek fal yanzur al insan ila nafsihi man ma wax lol nak lol du al qur'an fal yanzur al insanu ila nafsihi nit na xol bopam bu xolé bopam rek mom dina xamni andi wu fi bopam kon kuko fi indi parce que ñun buñu xolé armoire armoire bi duñ ci gis armoire dañ ci gis ni ki defar armoire amna muy menuisier toute créature est issue d'un créateur ça mom c'est certain nit mo xam leni yalla amna ñu ni ko non yalla li ngay wax ni de woyof na de ngeen balma de ah parce que ñun suñu yaay ak suñu papa mo ñu fi indi mu ni aha nga ni waaw mu ni wa legi afara yamduruna ila al-libli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat wa legi du ngeen xol gilem ni mako bindé fofu nak duma fi dugg sincèrement parce que ça va vraiment da fay gëna yatal yef yi parce que gëlem danañ ko amal benen jotay ñu bu ngeen ci bëgg inshallah bu ngeen bëggé ñu waxtaan ci parce que lu yato yato bu ngeen démé ci hayatul hayawan borom indina fa ci gilem ak kéman yi ko yalla defal yep ba tax yalla di wax ci alquran afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat khara xolu len bilem niko gilem niko yalla bindé ah gilem lu yéme la bindam bobu rek kuko xol wara xamni yalla amna ben ñu niko bobu doyul dolit mu niko ila sama kayfa rufi'at khol len asaman niñ ko yekete te dara teyewuko bi ghayri amadin tarawnaha ñu niko dolil mu niko ila lar kayfa wa ila aljibali kayfa nusibat wa khol len montagne tundu yi niñ ko sampé yengul ni dajj ben place lol doyul keman yalla yalla laj ñu niko dolil mu niko ila lar kayfa sutihat khol len suuf ni mako talale mu nek beñ buy belewlewi dem xala lol doyna keman ñu niko ah doyna keman de waye wax deug yalla dal lolou ñun dang ko def ni rek ñu gis ko ni dañ ko jappé ay phénomène naturel phénomène quoi c'est phénoménal donc asaman dafa xey nek asaman souf xey nek souf comme disait Hésiode dans la théogonie Hésiode ñom alaaji xam nañ ko bi muy c'est un ouvrage bu am solo waaw buy wax ci walu yalla yi fi mu joggé ñom lañu tuddé yalla fi mu joggé pour wax la yalla subhanahu wa ta'ala mom xamone na lolu ci jamam ni parce que limu ñu wax yeb ci afala yamduruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba tawa ila al-ard kayfa sutihat ta taxut ñu gëm ko xolal ke mom Hésiode ba mu diké lam wax dans la théogonie ben ouvrage la théogonie bi mu diké daf ci wax mu ni le monde était dans un chaos mo lay xamal ni joomna le monde était dans un chaos adina nga wax adina fan la jogé c'est le premier pas qui coûte le plus qu'il a raté muy le début ba nga né le monde rek nga daanu parce que adina mënu fi indi bopam motax ñom seeni wax bokay jangat ba ci biir da ngay xamni dañuy jëfëndiko am xel waye jëfëndiko wuñu pass pass te mbir mi du xel dedet xel yalla ko bind motax daf ko daan wax le monde était dans un chaos deglul wax ji un jour surgit gaia surgir c'est à dire apparaître xey ben beus rek ben am yalla ju feñ gaya muni gaya c'est la terre gaya enfantant par elle-même uranus c'est le ciel Parce que ñom xam nañ ni asaman ci souf ci ko jur effectivement parce que asaman ci ciolol la bu bayiko ci pourit mi jugé ci haqiqatul muhammadiyya mais ñom xamuñu lolu comme xamuñu ko nak il faut que ñu def ay rapprochement pour mën expliquer sen ay théories ki sen théorème fan lañ ko joyal motax mu ni un jour surgit Gaïa enfantant par elle-même Uranus puis Gaïa s'accoupla avec Uranus pour donner naissance aux Olympiens. Gis nga sen yalla yoyu non la ko waxe et ces derniers vont à leur tour s'accoupler avec leur mère pour donner naissance au plus petit d'entre eux Zeus. Mu ni désormais Zeus est le maître de l'univers mais il ne participe pas à l'organisation du monde. Il délègue ses pouvoirs saints ainsi qu'il y a le dieu de la guerre, le dieu de la mer, le dieu de l'amour ainsi de suite. Yefi tiaxan la. Soko topé ba ci bir da ngay xamni yoyu ñuy wax bo interroger ayat al-Qur'an wala nga interroger waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam rek da ngay yegg ni ndeke gañi wax deug yalla fiñu tambalé mo baxul motax deglul fi may wax fama jëm yalla bamu waxe ñun ba nopi ci iman la nek ngëm yalla ñu melni dañu lank wala bok dafa melni dañ ko ni li ngay wax ni dafa koy par rapport ak suñu deg mu ni xaaral ma yabal nit yeen xolal ayay bi biko yalla dalale afala yamduruna ila libli kayfa khuliqat wa ila as-samaa kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa sutihat denga ko wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat lum ci tek fadhakkirna ma anta mudhakkir waye bindo len momo len lasta alayhim bimusaytir boba khana illa man tawalla wa kafarta du yay mbugal may mbugal fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar sunu borom mom dafa wax yonen dégager sa responsabilité te lolou am solo la jam ni yalla ay sen borom mbok yi jam ni yalla ay sen borom motax serigne balhadj malik diop radiyallahu anhu suñu serigne dara bur yalla doli ngeerum mom daf ñuko daan wax bobu ñing ci dara ji jamu len yalla ta bayyi yalla ki jamam xolal li yonen wax yalla dafa wax lo yonen ni fa zakir demal nga fateli len parce que alquran lu ci ne yalla wax ko nit xamon nako amul lu ci ne lu nit xamul won dafa ñew ci adina fatte ko yalla yabal ay ndaw pour ñu fatali ko ko motax yalla wax yonen niko demal nak fa zakir demal nga fatali len ni ma bind geleem demal nga fatali len ni ma bind asaman demal nga fatali len ni phénomène naturel ce ne sont pas des phénomènes naturels man ma len bind lolou moy fa zakir parce que yonent bi li tax ma concevoir la len rek la moy pour nga ñew fatali nit ñi kan moy seen borom innama anta mudhakkir lolou lay firi innama adatul hasr la manam yow do lenen do dara ludul kuy fatali nit ñi kan moy borom asaman kan moy borom suuf kan moy borom bindu bu yeme bobu seppi ci bindu geleem rek ndey amna yenen yu bindu yu ko gëna yeme mbokk yi yalla ku ko ñëmé da nga xamul rek waye yalla bind na lo xamanteni bi ni wallahi bu ne jëmet ci sa kanam yow nga fatani sax am nga mala ko wax amul wérante waaw ñak ko xam mo am waye ñëmeñ ko amul motax mu ni ko fa zakir demal nga fatali len waaw demal nga fatali len kon nak bokk yi ngëm yalla ngi nonu mo jitu moy gëm amuk yalla gi benen bi ci dess nga gëm ni yalla amna ay malaika même bo len gisul nga gëm ni yalla amna ay ndaw yu mu yabal nga gëm ni yalla amna ay téré yu mu jox ndaw ña téré yo xamni ay lamu diglé mom yalla mbaamu téré ko mba namu bëgg nit ñi melni mang ko def ci biir téré yoyu nga gëm ko gëm la wax gëm nga gëm ni bëss pench amna bëss pench moy ëlëk yowmal qiyam bëss bo nga xamni kën du tara tok ñeppay taxaw motax ñu tuddé ko yowmul qiyamati moy bëssup taxaway ba mbokk yi fi la tok am dé fi la nit di tala tok dé waye wallahi bëss pench kën du tok motax gis nga lolu kuko dul bayyi xel do jëf lu bax mukk ان كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا كوكو قران لا بروم بيكو واخ نانا كو ياكار ني اليك داجك يالا امنا نغال واي جيفل جيف جو باخ نдах لو ريك مولا مانا جالي يالا يالا ديب لا نيو كاتانام با نيو مانا جيف جيف يو باخ نдах خاينا بوك صاح مو مانا نيو جالي بوك موتاخ مبوكي il faut que ñu xamni yalla subhanahu wa ta'ala bes dina ñew mu dajale jam ñi ci souf so xamni ku ca tek sa tank doto nelaw mom nga deg ci alquran fa idahum bisahira souf la so xamni beñ bu wex dal la yalla day yëkëti asaman yëkëti suuf indi benen asaman indi benen suuf ku xassa tek sa tang ci suuf soos xolal doto nelawati jar ngay def yalna yalla yërem ñu yalna yalla bal ñu yalna yalla bal ñu yalna ñu yalla yërem mbokk yi nañuy tuub di delu ci yalla ah yowmal qiyam amna de tribunal bi bo démé xawma ban bis la ñiati defena alarba la xawma altini wallahi bo fa démé bula fa audience fek féké di nga xamni yowmal qiyam amna de ay nit ni yow jang jangum adina kep ñu jox leen ci diplôme ba paré wëlbeutiku jox leen manam katan ak doole ju ag ci ñulay atté yow ba paré luñu tek ci sa kaw ci ay daan des koy appliquer te kenn du ci mën dara waye ku ne yit warna xamni wallahi ramu amna de ndax lélé nga dégg njital réewma xey benn bëss ni diiw de def na nangam waye bal nañ ko génné leen ko te mën na am sax koku ñuy bal wala ñukoy génné mom président xamuko sax wallahi lélé nga dégg ko di motax gis nga mbokk yi ñuy wéddi yépp ñékoy wéddi moy ñi nga xamanteni bi ni bayiwuñu xel ci téréliñu yalla ci adinaam mais yalla ni mu térélé adinaam ku ci bayyi xel di nga xamni luñ la wax rek amna légui nak mbokk yi nit da ngay gëm ni bis pinch amna gannaaw ba nga gëm ni yalla nak moy ki dogal kon nga gëm ay dogalam gis nga juroom benn yi dafa mata topato ci nit motax bo démé ci téré bi ngay ñëk jang ci fiqhu malik mu wax la ni la awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi li jëk war ci ki nga xamni yalla togg nako jëf moy mu wëral ngëm yalla moy nga fexé ba xamni yalla dong nga wara gëm ba paré nga gëm ko gannaaw ba nga gëm ni yalla amna ay malaika te mom la doxale ci suñu ay digënté nga gëm ni yalla amna ay ndaw wacce nay téré bëss piñ ci amna dogal amna bu neex ak bu nakari mo ci bokk yam damay baña dugg ci détail yi waye yoy yépp boko topé fimu nekk ni benn chaîne la benn bi la kon xam xam bi nga xamni moy xam xam guur yalla yi bokk yi sayyidna ali neena li nga xamni moy tax nit mën ci ag neena bi ci ñëk moy al imanu ngëm yalla yenañ ko yalla defal neena wat taqwa ak lolu nga xamni moddi ragal yalla batu taqwa nak cheikh abdul qadir al jilani bo demé ci al ghunya da daan wax ni mi ngi jogi ci at taqwiya moy ki nga xamni mom pass passam ci digëntem ak boromam daf ci deugër go xamni kenn mënu ko ci di sédi kenn mënu ko ci jëlé lolu moy at taqwa moy ragal yalla wa bo demé nak nitu yalla yi niñ ko tekké niñ ko firé moy ijtinabul manahi waw wamtithalul awamir waw moy yi ñu téré yépp nga tét ko moytu ko waye yi ñu diglé nga tém ci moy nga tek ci sa tank e tabarakallah yalla nankoy yalla defal kon ñaari yoyu muy al iman ak at taqwa néna loolu moy yoon wi nga xamni ci le nit di jaar ba mëna ag ci dëkk bobu nga xamni moy xam xamu goor yalla yi kon nak mbokk mi yow mi may déglu su fekkenteni bi ni bëgg nga xam xam xamu goor yalla yi amna am amul fexel ba loolu di ngëm yalla wër ci yow fexel ba loolu di ragal yalla wër ci yow légui nga xam ndax yalla mom moy joxem joxewul su ko défé nak muni qala allah ta'ala bur yalla mi jëmbi ci xaan néna ci al qur'an wala wa nahal al qura way ci deug yelen ci kon ñoñu nga xamni ñom ñoy ñoñ makka parce que ahlul qura moy parce que al qura jam'u qarya la moy deuk yep rek waaw parce que yalla leg ci al qur'an ni mi waxe moy da fay tuddu ben barab labalale ci barab yep wala mu tuddu ben cieur labalale ci jëmm nit yep yalla sunu borom tabaaraku ta'ala non lay waxe lele yit ci al qur'an mu tuddu suuf si yépp fekk benn dëkk rek la ci nam loolu dafa bari muy ñëw ci alquran waaye fii wala wa ahla alqura ji yellante kon boole dëkk yi yellante kon boo parce que dëkk en réalité du gëm yàlla lii boo demee ci balaaga li lañ tuddee xukmul majaz xukmul majaz mooy lan atte boo xamante ni bii ni dafay nuñ koy waxee du xaqiqi maanaam du réalité parce que yàlla subhanahu wa taala ku ne xam na ni du atte dëkk dedet donte nak mos na deg serigne cheikh tidiane si radiyallahu anhu ku yeme won la fayla souf la daf dan wax mu ni nit di alko non la dekk di alko effectivement waye nit da ngay xam ni li ala dekk ci nit lay jugge ndax lolu yalla ko wax ci alquran daral fasad fi albarri wal bahri bima kasabat aydi nnas li feñ ci jeri ji ci yaqu ak li feñ ci jawu ji ci yaqu nit ñi ñoko fagu ci ay ñawteef lolu motax ma wax lako motax muni wala wan ala alqura yelante kon ñoñ dekk ye moy ñoñ adina yelante kon ñom amanu gëmon nañ yalla yelante kon ñom ñu gëm yalla wattaqaw be noppi tek sen tank ci digle ye moytu tere ye muy ñu ragal yalla wallahi borom bi neena buñ defal non la fatahna watnani man yalla dana tijji yalla ko wax de la fatahna watnani man yalla dana tijji alayhim ca ñoom barakatin ay barke minas samaa'i yu bayiko ci asaman wal ard ak barke yu bayiko ci suuf barke yu bayiko ci asaman nak barina ñu bari yaakar nañ ni taw lay doon ñu bari yaakar nañ ni xam xam rek lay doon ñu bari yaakar nañ ni nubu rek lay doon ñu bari yaakar nañ ni wilayatu rek lay doon waye barke yi asaman lepp gi ci mbokk yi wal ard ak suuf barke yi suuf li ci mëna bayiko kenn xamul limu tollu xana yalla subhanahu wa ta'ala legi nak borom téré bi mom dafa am benn dégg dégg bu mu am ci aya bi muni ay limu ci djublu moy atla'nahum dilañ len seppal seppal moy xam nga ki nek ci kawum tax am tax moy étage gis nga nonu muy nekké ci kaw xam nga bu sepponi lepp lu ko romb dana ko gis te lepp lu mu tim day leer ci beutam ndax da ko tim ni motax lolou moy laye ji limi tekki moy atla'nahum dinañ len seppal manam dinañ len timal ala al-ulum ci qamqamya al-muta'alliqat qamqam yi nga xamni mo aju bil ulwiyati ci xam xam yu kowe yi wa sufliyati ak xam xam yu sufey ndax amna xam xam yo xamni ci kaw lay bayiko am xam xam yo xamni ci suuf lay bayiko lolou moy bu fekkon ñoon dekk yi gem nañ yalla ragal yalla watna ni man yalla dana len ubbil ay barke yu bayiko asaman muni barke ya moy xam xam yi nga xamni mo aju ci kaw wal ard ak suuf muy xam xam yi nga xamni mo aju ci suuf ndax amna xam xam yo xamni ci kaw rek la mëna bayiko am xam xam yo xamni ci suuf rek la mëna bayiko té nak lél lolou borom bi tabaraku taala sayyidina ali haradam néne kuku bëgg ci xam xam yoyu ci kaw wala ci suuf mais da ngay ragal yalla gannaaw ba nga gëmé yalla dëng mom lay wax naan ay lim ci djublu atla'nahum danañ leen seppal wala bok danañ leen fenkal waaw yépp baxna ala al-ulubi ci qamqam ya al-muta'alliqat qamqam ya nga xamni mo aju bil ulwiyati ci xam xam yu kowe ya wa sufliyati ak xam xam yu sufey ya dëng ko wa asraril jabaruti ak secret ya nga xamanteni bi ni mo aju ci alamul jabarut alamul jabarut nak fofu la nitu yalla yi di sumé ko fofu mom mëna ci ta wax wax yu bari wa anwaril mulki ak lolu nga xamanteni bi ni modi leer yi nga xamanteni bi ni mo aju ci alamul mulk xam nga alamul mulk moy le monde sensible moy adina bi ñi dund nga xamni lu fi nek rek nga diko mën nga ko tek beut mën nga ko lamb daj ko lolu moy le monde sensible xam nga fi lo fi gis beut mën ca tege rek amna leer go xamanteni bi ni moko réaliser amna leer go xamanteni bi ni mo ca nek ba ci doomu adama amna leer gu koy animer muy ruham te leer gogu bes bu dañé ci mom rek do dégg nit bu faato lan lañuy wax il s'est éteint fayna lutax mu fay parce que leer gi nekkon ci mom mo dégg lol moy anwarul mulk leer yi nga xamanteni bi ni mo aju dans le monde sensible leer yoyu ku ca bëgg am wala nga bëgg ca mos da ngay ragal yalla gannaaw bëgg ngeume yalla wa wal malakuti ak leer yi nga xamanteni bi ni mo aju ci alamul malakut moy le monde intelligible moy côté wala bok adina bi nga xamanteni bi ni mbokk yi fofu beut munu ca teggu xana ku yalla ñoddi beutam wala ku yalla ubbi beutam mu meuna gis la nek fofu parce que ñaar yoyu rek mo am muy alamul mulk ak alamul malakut yalla wax na ci alquran fa subhanalladhi bi yadihi malakut kulli shay borom bi neena ma ngi tuddu seluk borom bi nga xamanteni bi ni lepp lu mu bind amna côté sensible amna côté intelligible amul wéranté nit yow ci sa bop amna lu nek ci sa jëm ji lo xamni sa beut munu ko gis benn ci sa beut bi gis sax munu ko gis beut bi gis munu ko gis bo mané damay taxaw jakarlok setu bo même bo jakarlok setu gisoo beut bi parce que bo jakarlok setu loxo ndejor sax boko yekité loxo chamign la loxo chamign boko yekité loxo ndejor la motax lu doy war la yalla subhanahu wa ta'ala conception bi mu concevoiré doomu adama dafa reuy lolu motax muni xam xam yoyu nga xamanteni bi ni mom mo aju ci lolu ñu tuddé al-ulwiyat wa sufliyat muy xam xam yi nga xamni xam xam yu fete kaw la ak xam xam yi fete suuf ak asrarul jabarut secret yi nga xamni mo nek ci alamul jabarut moy alamul amr deng wa anwaril mulk ak leer yi nga xamni mo nek dans le monde sensible wal malakut ak leer yi nek dans le monde intelligible yeb boko beugé xam néna da ngay fexé ba ragal yalla gannaaw bëgg gëmé yalla li dé kuko def insha allah yalla dana la timal nga sepp mbolé xam xam yoyu leer yoyu di jolli ci adina nga xam ko leer yi joddi jolli ci li neub yep nga xam ko muni qala ta'ala borom bi tabaaraku ta'ala waxat na ci alquran ni wa man kayfa ko xamni yattaqillaha ragal na bur yalla yaj'al lahu borom bi dana ko defal makhraja ginnu way manam lepp lu mu doon mu jaaxal ko yalla dana ko ci wutal yoon mu mën ca jaar ba genn ci lolou nak mom nim ko degge rek degge ko non te epi jël ko nga jaarale ko ci lepp nak makhraj genn way gog ci lepp lepp tu waaw yaj'al lahu makhraja ci lepp la ci lepp waaw ku ragal yalla yalla dana la wutal yoon wo jaar waaw wayarzuquhu ta borom bi dana ko wërsegal min haythu la yahtasib ci fo xamni sax fogu ko mom ci fo xamni ndortuko yakaruko ragal yalla rek man lolou waaw ndaysan mo tax netel na len ko fi sama genn goor dafa dan def ndaysan bu duggé dakar dafa may wo bama ñew suma dikké mu ma duguna ci sen dëkk bi dé mané ko anké bismillah mu dal dina man nak bala ma genn dina am ay millions dé mané ko man dé waron nga ma dimbali ndax man ma ngi bëgg yag ci dëkk bi té mënuma fexé ba dajalé millions mu dal dina ma ah dé man yalla xamna may kan di lolou ma dan wax yalla xamna may kan ah mo bëgg reeyal wax ji mën ma dé defal nang wax ji reeyul nak dé man ko ha mën ma parce que wallahu alim bil muttaqin yalla xamna ñiko ragal yalla xamna ñiko ragal té mom xamna ni man dama ko ragal benen bi ci dess yalla ni wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib alquran la sayyidina ali netali nako mo ngi ni kep ko ragal yalla yalla dana la defal ci mbir mu mu mënta doon yoon wo ci jaar ba dem tayit dana la jox wërseuk ci foko fogul ci foko yaakarul limay netali ci mom nak amna ko xamanteni bi bu deggam gatte mën na ni koku da fay def tazkiya ci bopam manam da fay selal bopam wala da fay wanni mom ragal na yalla dedet wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla bu la defale xewal nga waxtane ko dara neeku ci ndax moko santane wa amma bi ni'mati rabbika ci deug deug xewal ak borom bi yonent yalla muhammad fa hadith nang ko waxtane koku da fa def tahaddusan bi ni'matillah waye deful tazkiya lol tam nañ ko baye xel neena itam war rizq wursak bobu muy wax nawani ñaari xet la ñaari xeti wursak mo am dafa am ruhaniyun wa jismani dafa am wursak wo xamanteni bi ni nit mënu ko gis dedet wursak ru la ru gis nga nit dafa am lo xamni ci sa ru lay delu comme wursak waye wa jismani ak wursak wo xamanteni bi ni wursagu yaram la ñaari xeti wursak yoy mo am dafa am wursak wo xamni wursagu ruhu la am wursak wo xamanteni bi ni wursagu yaram la xam nga batu ruh dafa am lu mi firi mbok yi batu ruh mi ngi joge ci ar rawh fa rawhun wa rayhan wa jannatu na'im rawh li mi firi moy ak dundu motax ruh bokul ci de am ruh du de mukk legi ruh ndax menes nako gis mbok yi xam nga ruh ken mu nako gis waye nak bu may wax ken mu nako gis bul ci bolé ñepp di am na ño xamni dañuy gis ruh dañ koy gis hankay señ mansour borom daara ji radiyallahu anhu ñepp deg nañ ko ci tanga fest ba bim fi rambalé di def ay ravage ñepp deg nañ ko ci ben talibé bo xamanteni bi ni ci tiwawon mom lañ daan wowe geuy khalil fest bi moko tisseti def ko ki japp ko ñu daldi ko yobbu fi hôpital le dantec arrêté le dantec bi ñu daldi ni fatuna fekk dafa xam ñu jël ko yobbu ko ci morgu bi duggal ko ci tiroir daldi koy ci sen chambre froide ñe wax ko seigne mansour borom daara ji def leni non geuy khalil deewul ndax ruham ñewugul fi taguma non la ko waxe mënagul de parce que ruham ñewul fi taguma nit ñi wax seigne mansour borom daara ji dugg auto ñew Dakarou dem ba ci nuñ ko waxe morgu bi ñu ubil ko morgu bi ñu laaj ban tiroir la ci ñu won ko mu xëc tiroir bi ba paré yamul jël feggu ko geey juura ciom la ilaha illallah dara gor yalla amna def ko feug geey juura koku tissio li ni bëret juk gannaaw bi xolal li ma lay wax yag na dundat ba ñun ñi ñu xam ko pour wax la mbok yi yalla subhanahu wa taala du lu way amul rek bul yakar ne mayu ko ken motax ruh amna ñukoy gis waaw motax do deg cheikh abdul qadir al jilani ci jamonom benn bes muy tukki talibem bi nga xamni mom la bayiwon ci daraja mu yor daraji mais mu ñew rek ci geu ci bi gis ben neew bu ñu teural mu laccé li li xew ñu ko dañu amul won fu ñu joko ak yow xamuñu fo nek bañ mëna la bind ben bataxal sa talibé bi ngi fi bayyi won kat gëna nga démé dafa fébar genn adina mu la non genn adina dédé ñu ko mo ngi ni sañ nañ ko den su denj ko rek mo ci dess muni mani ni ki muni yalla munu ko jël ci taguma parce que man lako denk ko man lako denk balako jël xadina ma tagu ñi ñi def tiaxan ci abdul qadir jeegi ñew ba ci waji fim teug ni ko pek pek eh diw jugal muni beure jug yoyu nak da fay yo xamanteni bi ni ken munu ko wote ci sa bop des tay ag ah yalla ñu yalla dimbali ah yalla ñu yalla dimbali ndax lool rek mo am solo kon nak mbokk yi ruh du luñuy gis waye tekkiwul ni ñepp duñu ko gis kon sayna ali neena ri wërseuk ñaar la dafa am wërseuk bo xamni wërseuk ruhu la lool limi tekki moy wërseuk wo xamni kenn du ko gis lool la bëgg wax mbokk yi l'islam bi wërseuk la xéewal la anamu fim nekk ni mën nga japp ni l'islam baangi ni nga ni nuuté mën nga ko et pourtant wërseuk yi gëna reuy ci wërseuk yi ak xéewal yi gëna reuy ci xéewal yi moy l'islam motax mag ni dañ ko doon wax alhamdullilah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma alhamdullilah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma xéetu sant yalla bu reuy la mag ni dañ dan sayu xey dañ ko dan wax alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma sayu xey dañ ko dan wax ñetti yoon buñu gonté wax ko ñetti yoon koku bokay wax da ngay dé ci l'islam waaw mu ngi nonu alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu koku amna lim bo xamni boko ci jang doto ñak yed doto ñak mukk lo sol waaw mais lolu dama koy jaay malako wax lu bes rek ngay sol wallahi malako wax alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu waaw mom la sidaj mbagn dal hamdan ala in'amihi yuafi kama ala mazidihi yukafi ah koku genn goor la kon nak bokki tabarakallah mu ngi non wursak ñaar yoyu mo ci am dafa am bo xamni ruhani la moy bo xamni kenn munu ko gis parce que ruhu kenn munu ko gis waye mbokk yi xam nga wax bi aussi dafa nek manam li wolof nan fitalal ñaari ngemmiñ moy lan bo lan ngay deg ci ruhani ji ndax dang ci deg rek luñu mën ta gis dedet dang ci deg ni wërseuk wi ëpp doole ci nit mi ngi yam dayo comme ni ruhu am dayo xam nga ruhu dayo bi mu am ci nit ku ne xam na ko ndax ruhu bu takaliko nit ke fatuna kon nit ki likoy animer wërseugum pire bi tax mu dundu dayo bi mu am ci mom da fay samandaay maana da fay tolok ni ruhu mel ci nit waaw dina wax lolu moy lan wërseug ru moy lan moy xam xam yi nitu yalla yi détenir ci lañ défaré adina ci lañ défaré nit ñi ci lañ talifé téré yi deug deug nak lolu moy wërseug mbokk yi motax mu ni wërseuk ñaar la ñaari xéeti wërseuk mo am ruhani bo xamni dafa melni ruhu ci nit moy mëne su ko gis waye lu am la benen bi wa jismani dafa melni yaram wërseugu yaram mo ngi ni yang koy gis yang koy lamb diko daj xam nga wërseugu yaram ñepp xam nañ ko lek la naan nelaw ak nak legi mu dess asbab yi nga xamni ci la lek ak naan ak nelaw di bayiko xam nga lek ak naan du jek jek rek wacc ni lolu mom gej na ci kérok yentu yalla isa allahumma rabbana anzil alayna ma'ida minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa atam mink warzuqna wa anta khairur radiqin motax kuy weddi karama deug deug da nga jangul lu bari ci alquran yentu yalla isa ndayam ci bopam la yalla ñeuk defal lolu motax quran wilaya kenn du ko donu jango wilaya dañ koy donu wilaya dañ koy donu lolu yentu yalla isa daf ko donu ci ndayam yaam alquran moko netali mu nek nassan sariha ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab yent yalla zakariya bi nga xamni place bi maryam nekon mom rek mo fa am accès ci bir baytul maqdis ben be sa yu masana ñew dana fa fek lu mu fa andi wul ta daf koy woor ni nit andi wuko fi ta dana ko fa fek mu jugi mu laaj ko fan nga jele li koku yar kat bu ne nak warna fexé di yare nonu njabot boko amé gis ci mom loko joxul war nga ko laaj li foko jele alquran non lay jangale waye nga nek wayjur nek responsable yor sa jabar yor sa soxna yor sa njabot say dom say jarbat ñepp nek ci sa responsabilité nga xey gis sa dom yor portable bo xamni jëndaloko ko yaayam jëndaloko ko ndigaayam jëndaloko ko nga bayiko ak téléphone tan ah xalé yi ay jambar ñom dañuy lijeenti sëriñ daara lijeenti bu yagge nga lejj lan moy dañuy lijeenti ak luñuy lijeenti dang koy laaj li nga yor foku jëli ané la ki hada lool dafa bokku ci képp kuy yar haq bo amel sa njabot la yalla ko wax alquran la koku parenthèse la nañ ci bayyi xel kon nak yar kat bu ne warna bayyi xel loolu deeng kon bokk yi niñ koy waxe yentey la isa loolu naka jekku du keman ci mom motax banu israël hawariyuna ya kérok bañ ko lay dal dañu bëggoon nga wax sa borom mu waccel ñu ben table fess del ak ay lek waaw ko defé rek ñu dal di ci jëfëndiku waaw yalla subhanahu wa ta'ala dal di koy def ba paré artulen nak artulen dana ko def inni munazziluha alaykum waye buma ko defé ba nopi kuma weddi gannaaw bi dana jaar ak yow fo xamni di nga yaakar ni binduma la won waaw amna wërseuk yo xamni ak xéewal yo xamni kuko yalla defal nga mëna wëlbeuti ko wëddi yalla way mbokk yi yew itam xol ko fi ci jamono xol ko rek fi ci jamono xeyal jël sa soxna nga jox ko dépense mu togg añ bi ba paré yakal ko benen goor bo diké noy def dara saf xorom dé wa jeexna yalla bindilé jël wërseuk wi jox la ni la jaamuma nga ne ko du ci dal ba paré nak ni duma mbugal ay set len yef yi wax deug yalla ah mu ngi nonu motax neena kon nak wërseuk ñaar la dafa am wërseuk wo xamni ruhani mene su ko gis wa jismani ak bo xamni mene nako gis muni nak wa qala ta'ala lol nak lim ci nam moy wërseuk yi non la tedde moy lol dafa bëgg jangalé lolou mu waxon al arzaq al muta'alliqa bil alam al ulwi wal arzaq al muta'alliqa bil alam as sufli dafa am wërseuk yo xamni dañoo jokku ca kaw moy wërseuk ruuy xam xam yi wilaya yi yoyu ci kaw lay bayiko motax beut munu ko gis comme beut munu ko gis munu ñu ko bind ci ay téré lolou mo waral kamu nekk ci mom moko mëna genn ci gemiñam rek wax deug yalla yow ma ca agul bul ko weddi comme yow ci wërseug yaram yi nga tollu jang ci téré yi li wërseug yaram la mi ngi ni yang ko téyé c'est sensible ñaar yoy mo am mbokk yi benen bi ci dess muni wa qala ta'ala borom bi tabaarak wa ta'ala waxna wattaqullaha wa yu'allimukumullah na ngeen ragal yalla su ko defé yalla jangal leen ah yalla jangal len legui nak deglu lim ci tek ay limu ci djublu maana limi signifier wax bi moy yuallimukum dana len jangal mom yalla ma lam takunu ta'lamun lo xamni xamulen ko won bil wasa'it ci ay joku way min al ulumi joku way yo xamni day tukki ci ay xam xam al ilahiyya xam xam yo xamanteni bi ni xam xam yu askano ci bur yalla miñ wara jaamu ci deug la c'est que dafa am xam xam yo xamni kudul yalla xamuko xam xam yoyu nak dafa am ay lien do xam ngeen lien tay ji suma defé suma cour ba noppi mohamedou mustapha dougal ko envoyé ma lien bi gis nga lien bobu moy wasa'id bi lien bobu man fim nek ni mën nako envoyé adna bi yépp buñ ko jotté duñ jot cour bi ndax lien bi moy cour bi lien bi xam nga ben chiffre lay don ni rek ak lettre du comprendre li ma bëgg wax légui gis nga lien bi nga xamanteni bi ni nak mo dox digënté xam xamu sunu borom bi askano ci mom ak nit lien bobu li nga xamni mom mo koy teug diko forger néna moy ragal yalla dëgg sama wax lien bi bu fekkon ben théorème la wala ben formule la niñ koy formuler xolal jërul sori jërul de midi à 14h ragal yalla la piété ragal yalla moy lien bi dé bayi len ci xel waw motax neena limu ci nam moy al wasabi ma lam takunu ta'lamuna bil wasa'it min al ulum al ilahi waw daf len di xamal lu ngeen xamul won ci lien yi nga xamanteni bi ni mo len di jokale xam xam ya askano ci yalla mañ wara jaamu ci deug muni motax wali zalika lolou motax adafa maana annexena annexi parce que al idafa moy annexion mom la wolof di wax laf na moy bolé na laf xam ngeen laf batu laf annexion laf abafa laf na lan la laf at ta'lima ak xamlé ila smillah ci turu yalla wa alladhi turu yalla wa nga xamni huwa mom turu wo dalilun ala zat day tektali jëmmi yalla ji lan la wax wattaqullaha wa yu'allimukumullah ukhul wa yu'allimukumur rahman de mo ne wax na ci alquran arrahman 'allama alquran الرحمن فاسال به خبيرا واي ديمي واخ تي والو راغال يالا بور جيلي تي خام خام لومو واخ واتقوا الله ويعلمكم الله راغال لين يالا bour yalla mañ wara jaamu ci deug borom tour yu ko yek melay yu selli parce que Allah lolou lay firi moy bour yalla miñ wara jaamu ci deug borom tour yu ko yi ak melay yu selli lolou moy Allah motax gis nga mbok yi dans toutes les langues et dans toutes les langues langue bo mën ci dem Allah san manam san signifie pas amul signification Allah mom Allah rek ngay wax bi ñi nek université ndaysan amone suñu ben professeur ku bax la way ma ngi koy nuyu bu bax bax magay ndjay ku bax ku labir la ku yatu deun wax deug yalla daf mako mësa wax ben bes ñuy waxtaan maniko wa mais Allah lan motax amul signification mun ma no fal bul compliquer l'affaire yi yow jang nga xam nga ni Allah mom c'est toujours Allah anglais Allah espagnol Allah allemand ñepp Allah Allah waraf yalla yalla moy Allah daf ko wala fa rek poular Allah ñepp Allah parce que ken mënuko firi motax motax nañ dan ndax bat bi batu arab la parce que naka jek batu arab soko bindé haraf bu ñëk bi soko téggé muy lettre bu ñëk bi li ci dess doko man lire rahmanu boko bindé nga dindi ragi li ci dess di nga mën jang doko mën jang rahimu boko bindé nga dindi ragi li ci dess di nga mën jang soko mëne jangit du am ben signification amul ben wéranté lolou bamou dess Allah Allah bo dindé lif gi mou dess lillahi so dindé benen lam gi mou dess lahu bo dindé benen lam bu dess huwa lolou motax ñu nan ndax bat bi batu arab la muni nak batu jangale bi yalla tuddu wattaqullaha wayuallimukumullah ragal len yalla yalla xamal len muni waw legi xolal wax bi wattaqullaha ragal len bur yalla wayuallimukumullah bur yalla xamal len muni dafa jël jangale gi laf ko annexé ko ci turu yalla wi nga xamni day tektale jëmm yalla ji lan la wax fofu lan la bëgg jangale fofu xam xam yi aju ci jëmm yalla ji kuko bëgg xam wala nga am lo ci foon am lo ci mos faaw nga ragal yalla koku mom secret bi lolu la c'est dire sincèrement y'a pas de secret là-dessus ku bëgg lolu da ngay ragal yalla motax nak yalla ñal may ragal yalla yalla ñal may ragal yalla mata ñaan ragal yalla wërseug la té ragal yalla deug deug ragal yalla yombul parce que ragal yalla dañ ko sédélé ci ñetti xaj dafa am ragal yalla go xamanteni bi ni mom ngay dégg ci alcorane yalla diko wax nan fattaqullaha mastata'tum ragal len yalla seen kem katan xam nga lutax dafa am ño xamni xamuñu yalla dedet mais gëm nañ ko kon dañu ko ragal mais ragal ga day dess ndax xam nga mo amul mbok yi ki gaynde mat mu recc ci ba bakanam dundat gannaaw bi da nga yaakar ni bokku nak ki gaynde matul wala chaxan baxul ki gaynde mat mu recc dundat koku fu gaynde jaar du fa jaar te lum la wax ci gaynde deug la da nga yaakar ni bokku nak ki nga xamni dafa tollu fe rek diko talal loxo gaynde du nek ben de du nek ben de sunu borom non la mel lokoy gën di jégué di gëna xamni yalla chaaxanul yalla fawul fawul motax naka jek daf ñukoy wax ci alquran wa yuhadhdhirukumullahu nafsuhu man bur yalla ma ngeen di watandiko lo sama bop wax joju nañ ci baye xel wa yuhadhdhirukumullahu nafsuhu bur yalla man bur yalla ma ngeen di watandiko lo sama bop moytu len ma attention yalla wax na lu ci alquran de moytu len ma ñun nak moytu won yalla ñene gi dafa jigi dayo waaw ñun dal dafa melni dé amul dékki amul ba mel amul taxaw ci kanam yalla amul contrat bi amul dara amul dunduna dé jeexna té yow bis bu né nga wax ko niko yow yalla bindo asaman ci tiaxan bindo souf ci tiaxan wa yow mi koy wax nak té asaman ak souf tim la ndégam asaman ak souf bindu len ci tiaxan té asaman ak souf ëpp le fouf war nga xamni wallahi yow bindu la ci tiaxan ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كوكو من نيان واي موتاخ يال نانكو يالا ديفال يال نان يالا موسال سي مغولوم ساورا اي كون ناك بوكي اي لول ريك موتي نيك واو فوك ني باي خيل سي لولو كون ناك راغال يالا نغي نون نون لا سيدلي كو سي نياتي خاج خاج بو نديك بي موي لي يالا واخ سي القران فاتقوا الله ما استطعتم نغي راغال يالا سيم كين سين كيم كاتان بنن بي موي لي يالا واخ سي القران فاتقوني يا اولي الالباب يين بوروم خيل يي راغال لين ما mais borom xel yi moy lan bokki parce que nak yalla waxam dañ koy tej teul ko yaatal ko pour mën ko presser genn wax ji tek ni mi ngi ni al lub lub lu mi firi loubou limi teki mom la ngeen di wax ci tubab quintessence nit lan moy quintessence am en vérité moy xelam parce que xel bu guenné ci mom ken do dugou tuddi nit dof rek lañuy wax ci sa si day cadre nit mom paré na ci même l'islam bi sa considéré wuko ken top ko dara yalla sa dugou atté ëlëk wa soit mu yobou ko l'araf wala mu bolé comme ni mi def ñoo nga xamanteni bi ni ñom ñoy bayima yi bokkom rek euf malako wax xel dafa reuy xewal gënu ko reuy borom bi ni yeen borom xel yi na ngeen ma ragal parce que nak bindna defna wanena ba tay lutax bu ngeen yabale seeni xel ca lola da ngeen xamni deug deug man yeyona ñu ragal ma motax muni fattaquni ragal len ma ya ulil albab yeen borom xel yi nak ñoo ñoo nek ci digg bi bu mujj bi nak mo gëna graw moy ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun malako wax deggal wax bi deggal wax bi ya ayyuhal ladhina amanu he yeen ñi gëm yalla gis nga hasanul basri sayyidina hasanul basri daf daan wax muni fo degg ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu far'u laha sam'ak neena he ubil sa nopp te nga degglu yalla ngi wax fa innaha li amrin tu'maru bihi aw li nahyin tanha an ñaar rek mëna am ya ayyuhal ladhina amanu jo degg ci alquran soit diglé bu muy bëgg wax la ñu war ko diglo war ko def wala aya bu mu bëgg aya la mana lu mu bëgg téré la ñu war ko bayyi ñaar yoy rek la ni ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm yalla bok ci da'iratul iman ittaqullah na ngeen ragal yalla koku diglé la dé ñu ni ko wax nan lañ koy défé mu ni haqqatu qad dëgg dëgg ragal yalla Cheikh Al-Hadj Mohamed Al-Mansour radi Allahu anhu doomi Cheikh Al-Hadj Malik radi Allahu anhu nit yalla yi ñoy firi al-Qur'an nit yalla yi ñoy firi al-Qur'an parce que nak wala Allahu yatafakkarun ja tax mom ba mu dikke def ni ay attention mom na la daan waxe ndaysan gor gu deugar la won ku xamone yalla la won Cheikh Al-Hadj Mansour daf ko daan wax haqqu tuqati nasibun laysa yudraku illa bil mashiati la min babi itqani lolu daan wax muni nak tilkal mashi'a 'inda Allah hayna bi an yajuda biha lil muzlib al wani wallahi waxna deug nek ñun mag ñu am ken amulen ba pare ñun ñu nara dess gannaaw ni rek way lol dal deug deug yemina way setal li ni nari sax waxuñ ko haqqu tuqati muni li yalla wax ci alquran ni yen ñi gem yalla na ngeen ma ragal deug deug ragal yalla neena lolou deug deug ragal yalla ciir la jaamu yalla mayuko nit selal mayuko nit cieur la ciobare yalla la yalla moy xol kuko neex mu jox ko ko da nga defé ni sidaj mali xétu ragal yalla am gogum ragalon yalla yoy xewina ku xam li xew da ngay xam ni xewina cieuram la barke cheikh tidiane lolou yoy xewina de malako wax yoy xewina manam na suma xarit bu baax dafa teju xalwa di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ragaluk yalla gi yalla defal ñom sidaj malik ak ñom cheikh al khalifa nak ko yalla jox fi mu tok la tok billahi la wax hatif rabbani mo ñew ba ci nopam dal di ñuko ragal yalla gogu ay cieur la yo xamni rafa'u nañ ko amatul yëkëti nañ ko xamé da baax de xamé da baax de xamé da baax de xamé da baax de ah aba baxna ñoñu buñu ñu jappé ay Ahmed Fall yu tok ni rek di wax seen wax de dedet ñoñu seen ragal yalla yoyu dañu nek ay nit ño xamni ay waja manam ay waja yu suñu borom lañu suñu borom def lamu def ci ñoom ñu mat ko sekk ay jam wëlbeuti ko di jubal jam ñi ci yalla yal nañu leen yalla fayal ñoñu ñaan lañ leen amel mais pa nek fi naan dañ leen bëgg def morom ak tu wa dañ leen di leen dir mbag lolu vraiment yi fi tiaxan la quoi sincèrement li Alhaji Samb Ngoutiro dan wax bu togan ci dara ji deg talibé yi di wax Sidaj Malik diko tuddu di tuddu yenen nitu yalla yi du ci bolé waxam day juk feug ay dalam bok fo jëm ni ma ngi dem Sidaj Malik du natou kay roy way la Sidaj Malik koko natalel xeb koka te dina ñew ci khilas dhahab insha Allah di ngeen xamni limay wax ni manax man falla san sa di man do waxu par parlo dedet dumay wax limay wax ni scientifiquement ci lan la ko dello yalla xamnako té ñi la wax lolu ay nitu yalla lañu alhaj samba ngoutilo agon na ci maqamab dem ba nga xamni mënutu lo tour ndox parce que sa yu tekké tubeyam tim soufi gis ni soufi di sebbi tebi di sabbal yalla muni li rus na ci tour ndox dem ba fébar bobu té lolu ni ag ci taxul ag ci yalla xamu dédé ag ci taxul yegg ci yalla lolu ciir ci yalla rek la am ciiru yalla ak yegg ci yalla ay fashatana ma baynahuma bokkuñu nit dina am ciiru yalla té du yegg ci yalla mais kérok bimu dajé ci Sidaj Malik radiyallahu anhu li Sidaj Malik ñëk dindi ci mom lool ci la bok da ko fajj ndax fébar la da ko fajj ci sasi mu wër han motax gis nga buma lay wax nan la li Alhaj Samba doon wax nan Sidaj Malik natukaay roy way la loolu na ngeen ko xam te li ci gëna yéme magi Sidaj Malik yoyu bir na ci ño xamanteni bi ni Cheikh Al-Khalifa radiyallahu anhu mo leen yeggale ci yalla Sidaj Malik mo leen tambalil waye seigne babakar mo ba ci ñaari touré def ko bind qasida la neena sidaj malik ma tambalil mais cheikh al khalifa ma yeggal ci yalla xam nga fi nak dañu xamewul dañuy jël yeb bolé ci ben saxu c'est malheureux waaw yalla ñal dimbali suko defé kon tabarakallah neena ñatt yoy mo am cheikh al hadj muhammadul mansour nak ni haqqut tuqati deug deug ragal yalla neena nasibun cieur la laysa yudraku desuko jot mana desuko am illa bil mashiati ndere mu and ak ciobare yalla muni la fi kedd di jusmani du tiagne ngay sonal sa yaram ci jaamu yalla ak nafi lay guddii mo da ba jamono ji serigne dara nafi lal bu xolal bo beut set pare nan café xolal yendo jang alquran ni xaral ma genn dem ci boutique bi jënd warga ak sugar di boru ci miri dajé xalé bu jigen mu sol mini mini nga xol ko nafi lay mabna et bien yeb mabna lo ci man parce que problème mu jamono da ci poser wu leg leg ñoñé sen jamono dafa gënon la bir ñun suñu jamono tay yow sa jamono lek lu lew jafé na la torop parce que système bi li serigne cheikh tidiane sidi wax et c'est tout à fait vrai système riba la lo ci mën mais alhamdullilah heureusement cheikh tidiane mom dimbali nañu parce que indi na salat al fatih parce que riba li ci gën graw moy sokay lek day diesel sa ruhu ba da ngay tayal ci jaamu yalla riba day infecter ruhu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu motax buma gisse kuy dingal ci dama Tidiane deug deug nak man motax ah waxna ko talibé mi néna len na ngeen am fayda ju tolni nak bu len tok fenn ñu fay dingal sama Tidiane Cherif de fu ngeen tok ñu fay dingal sama Tidiane Cherif te bëggu leena yëkëti fitna juk leen dem ka fay dingal sama da Tidiane bu ngeen ko mëne ni ko bayil li ngay wax jubanti ko wax leen ko ko waye tok diko deg ni pat lolu kuko def dok nga ci tariqa Tidiane ta cheikh da ko wax def ko ci dundum fimne même bo togon ngeu ahmad fall ben way dabla nga nek ci bir ño xam duñ ay tidiane nga nan da ngay bëgg woné courtoise ak di dof doflu ñun la ahmad tidiane ahmad fall nak tidiane nga bo ni wul waw dok ci tariqa bi lol na ngeen ko xam buñ la né tidiane nga ngani an kay tidiane la waw tay yakar nak yalla mu deugal jeexna yi mo fi nek kon nak bokk yi cheikh alhadj mansour neena deug deug ragal yalla cieur la laysu rek illa bil mashia ciobar yalla ko dit di amé waye la fi kat di jismani lay sonal sa yaram ci jaamu yalla taxul nga am ko muni nak xolal li ci gëna yéme moy lim ci tek muni tilkal mashia indallahi hayyina muni gis nga ciobaré bobu may wax ni deug deug ragal yalla ci la aju neena lu jappandi la fa yalla lu yomb yalla la bi an yajuda biha lil muslim mu xey sax mom yalla xolal fekk ben jambu melni ahmed fall bu tekki wul bu ñime yalla bu seus yalla xey jël haqu tuqati roof ko hay la ilaha illa allah lool du dar ci yalla mom lay wax tilkal mashia inda allah hayina ay way way yalla ñu ko yalla defal way ah sayyidna umar ibn al khattab ma nekk leen xana yeen ñep xam ngeen ni jël na domam jo xamni demon na ba am juroom ñetti at am nañu juroom ñenti at gas ba mu xot musul ko te mi ngi dundu kan mo gëna maanu ci xéetu yenenti bi alayhi salatu wassalam kudul sayyidna umar amul amul amul motax nañu gor gorlu ci suñu tay nañu gor gorlu ci suñu tay ndax demb recc na ta xamuñu lu ëlëk di indi e tabarakallah neena kon nak mbokk yi lolo tax muni ay lim ci djublu ma ngi dem de yuallimukum da nga len xamal mom borom bi malam takunu ta'lamun lo xamni xamul len ko won bil wasa'it ci ay lien moy ay yu len di jokale min al ulumi ci la tukke ci xam xam al ilahiyya xam xam yi nga xamanteni bi ni mo askano ci yalla mi ñu wara jamu ci deug mu ni wali zalika lolo tax adafa mu annexer mu denga mu joyal denga mu laf at ta'lima lolo nga xamni modik xamle ismillahi alladhi tituru yalla wa nga xameni huwa dalilun ala dhat turu wo da fay tektale jëm yalla gi subhanahu wa ta'ala waye yamul ci lolu wa jami'un lil asma turu wo moy turu wi dajale mbolé turu yalla yi wal af'al ak mbolé jëfi was sifat ak mbolé melo yi ndé bu yebo nga né yalla ñent yoy la am jëmam turam jëfam melom ñent yi dong la yalla am ay ñent yoy nak dara genn ko nak xam nga nak lolu moy wax ji tabarakallah néna nak thumma qala nena top mu wax denga radiyallahu anhu mom mom nga xamni yalla nako yalla geureum mom sidina ali waxna ni fa alayka mangi lay denk bayay mangi lay denk ya akhi ya suma mbok bi tasdiq fotol na ngay deugal na ngay deugal parce que nak bo deme ci amna ben tire ci tariqa bi demay fatir bi xamna legi mu ñew da daan wax mu ni gis nga al i'tiqadu wilaya wal intiqadu jinaya al i'tiqadu wilayatun والانتقاد جنايه نانا ام باس باس تي نيتو يالا نانا لول دوينا سك ولايه باسكو نيت دو گم لومدول ام ما واخ لاكو تاي گيسغا ولايه بوكو يالا روفي تي يو خمغا نوكاي خامي داغي گم ولايه يو واي بوكو يالا ديفوت تي يو خمغا نوكاي خامي دوكو گم تا بوكو گمول دوكو نانگول كين باسكو داغي ديفي ني كين امو ناخ امو كو يو تي واي luma amul ken amuko luma xamul ken xamuko barina te du deug wallahi du deug motax yalla ñu yalla defal sutura wa mag ma togon ak cheikh al khalifa radiyallahu anhu di sikki saka ci xelam ha ci tariqa bi da ndax mom sax ay gis yonent bi ñi wax dana wacc ak du wacc yi mba wurna est ce que du ben system bu ñu teural ni rek pour teunk talibé yi donc wala fam ñu xamni bon ils sont tellement sceptiques et cartésiens nu nek lañuy xalaté bon est ce que du ay système bon ay ki fi mu tok di wax lo ni jowrul ko balé cheikh al khalifa ni ni kanam gi ni rek ni mais gis nga bi mu seliro bi mu yuxo defi xam bañu wadifa ba agal ndax dafa tek beut yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tek beut khulafa al arba'a tek cheikh sidi ahmed tijani sharif radiyallahu anhu beut gis nga mbok yi amna lo xamanteni bi je desu ko wéranté man amna suma ko xamni kuma jégeñ la gëmul won yu bari ci ay tasawuf ak yi wallahi ci ben nit yalla la dem dok lako jox ci salatul fatih tej ko ci nek gis nga bamuy yuxo ni keur gi ñepp dañu yaakaaroni waji deena yonent yalla muhammad mo ni cipp ci nek bi motax gis nga mbokk yi ah baxna mom de mbir yaangi non de gaay nañ dem ci nitu yalla yi nañ dem ci nitu yalla yi te toganu len gis nga nitu yalla billahi wallahi tallahi nga am pass pass ci mom soxla wul sax dem diko ñooxo diko jox loxo photo wok mu ça n'a pas de sens du dara yoyu parce que lolu lele da fay don jégué gu nuru soré man xamna ay nit yo xamanteni bi ni siraj malik mo len di jangal ba tay ci suba waxtu la len jox fu waxtu bi jotté mu ñew ci ñom jox len bindu delu wat alhaj malik la wax cheikh alhaj malik la wax mi me fi tuawan mo len di jangal jox bind teural bind legui yow bu fekke amuloko rek ci digal legui gina amuko est ce que lolou wax la lolou c'est pas une raison bokk yi gis nga dafa am lo xamni buñ la dugalon fi almadi gi legui tak say beut bo buñ ko tekke di nga xamni ya santala mayena de ci fan yeb ci côté buné kon nak nañ ci yamandi nonu rek deng muni kon nak neena am pass pass ci nitu yalla doyna seuk wilaya waye neena gis nga di nga nitu yalla togn wessotuko wa togn uppuko kon nak bokki nañu gorgorlu sidina ali na fa alek bagay mangi lay denk ya akhi yow sama mbokk bi tasdiqi ci ngay deugal nitu yalla yi ak ngay deugal manam mayuk yalla ci nit nangu waye lumu nga jëm ko lijeenti est ce non la démé bon gaay dañu bari pexé serigne ci et bien bo ci mit lolu lan la té li dafa bari lu ne sari yow lu ne rek yow pour yow li pexé la quoi serigne bi nit day nangou may ak am solo man nak dama nopp li may gis ni man bo woté sax lu nekul ci yow dama koy nangou ndax xeyna budé lu bax bu yalla yalla deugal ko ci yow kay lu ban kay lay bañ ko woté mom lolou mom mo baxul waye lu bax même bu ko nit de wote won nagn ko ñaanal yalla sax mu nek deug ci mom man dama koy faral di wax motax amna ben way li la defay wax ci waxi chama de tidiani ay wax yu reuy ay wax yu graw ben bes ben way ñew na dima wax waxam maniko ndem mi ngi tuddu chama de tidiani rek baxna waji ni ma maniko waw duma ci sori bayil lolou nonu rek parce que wote wowul lu bon man xam nga lumay bañ ngay wote wowul lu bon ak nga fekk ñi bax nga bëgg leena bonal non bob mom duñ ko nangum mom dedet motax nak neena ma ngi lay denk bi tasdiqi ci ngay deggal wa taslimi ak nga jébalu de nga jébalu kay amna ko xamni jébalu ci mom du sa jëm nga jébal ci jëmum waye yalla mi fenc ci mom nga jébal sa jëm ji lol la jébal gi di firi kay bay li hadhihi at-ta'ifa ci kurel gi moy nitu yalla yi nga xamanteni bi ni ñoo détenir xam xam yu mag yoyu di bayiko ci kaw di balé ci suuf ta seen ngeum yalla ak seen ragal yalla jotali len ko way jébalul ci ñooñu way jébalul ci ñooñu mos xam nga ni cheikh al-hajj ibru al-futi bu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonen niko lan nga bëgg mu niko xana sos tariqa bo xamni dama cey jubal ñima yalla bolel mu niko tariqa yiñ garanti jeexna mu niko numay def mu niko xana nga tan ci tariqa yi la jitu ben nga duggu ci mu niko yonen tanal ma sallallahu alayhi wasallam niko qad ikhtartu laka tariqata at-tijaniyata fayna tariqati wa tariqatu ahli bayti wa tariqatu ashabi wa tariqatu al-anbiya'i min qabli tanal na la tariqa tijan man yonent bi ndax moy sama tariqa tanal na la tariqa tijan ndax moy tariqa bi nga xamni sama wa keur ci lañ teunku moy tariqa yonent yama jitu won cheikh umar bimu gisee li ba nopi le même jour cheikh mamdoul ghalis sherif ci fas ndax dundalon ak cheikh umar dundalon ak cheikh tidiane mom cheikh umar 18 ans dañu gisantewul gent di may wird imamul mahdiul muntazar mom sidul ghali le même jour le gent di may wird l'imamul mahdiul muntazar mom moko gent han cheikh tidiane gentuko dama len di wax nitu yalla yi niñ deñe ci reer lo rek la bëgg netali bimu xewé ñew ci zawiyé bi cheikh tidiane niko waw no def ak sa gentu biggi ciom setal li man senegal fi dakaru gi xamna fi ay nitu yalla yo xamanteni bi ni amna yoy buñ la ko waxe nga bëgg wérante ñu wax la lutax nga xamni liñ lay wax ni lambatu buñ ko fi ci dakaru gi dama len di baña wér buñ la waxé wax buñ la ko waxé wax ni rek nga bëkké lami ñu wax la ca lutax nga xamni ñom ni al-habib al-aziz daf ko daan wax man téla la yoro daan wax mais caméra yi ngeen di gis caméra yi fu mu juggé ci nitu yalla yi la juggé mala ko wax caméra yi ngeen di gis caméra de surveillance yi moy nitu yalla yi seen bëtt yoy ngay gis mala ko wax wa damay baña gëna xootal fofu rek waye mbokk yi nañu xamni yalla subhanahu wa ta'ala mo defal lolou ñoñam yoyu du nit yalla ñoy kon nak yow dal wala tatawakham bul def defle moy bul sik sak fi ma yufassiruna bihi ci li nga xamni dinañ ko leral diko firi ñom nit yalla yi alkitaba ci tere ba wa sunnata ak sunna yonnati bi alayhi assalam manam bo dikke fek leen ñu jël ben aya am nuñ ko firi bul ci def le parce que xam nga lutax yow tere yi nga sukkandiko pour tafsir alquran ñako bind dañu jang lughatul arabiyya jang lugha jang nahwu jang arud jang bayan jang mën ci sukkandiku ndax lakku arab jekku nañ ko tafsir alquran waye nit yalla yi buñu tafsir alquran ci xam xamu pey bi lañuy sukkandiku lool motax mu ni bul def le ci seen xam xam ci wala bok ci la nga xamni dañu ko firi ci waxu yalla ak waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam waaw ndax inna dhalika werna ni lolou kat neena ihalatun da fay nek ak soppi li zahiri ñel li nga xamanteni bi ni moy li feñ am zahirihi walif la nga xamanteni bi ni mo ca feñ lolou moy lan xam nga tay bu fekkanteni bi da nga fekk ben aya bo xamanteni bi ni yow zahiru aya bi rek nga deg ko tax nga ni bu bo gisee ku deg batinu aya bi nga ni dedet kon lolou mo soppi na aya bi aya bi waxul lolou e way mais yow ni la yalla maye nga deg bat zahiru ayat mais non la yalla maye kenen mu deg batin ba deg batinul batin ba sax ba ca sab'atu abtun jurum ñaarelu batin ba lolou amna lolou motax muni inna zalika werna ni lolou ya ihalatun nena ak soppi la li zahiri ñel lolou nga xamanteni bi ni mom moy li feñ an zahirihi walif la nga xamanteni bi ni mom moy lamuy feñal de nga ko de waw wala bok dagay wax ni fa alayka ma ngi lay denk ya akhi yow sama mbok bi tasdiqi ci deugal wa taslimi ak jebalu li hadhihi at-ta'ifa ci kurel gi muy nitu yalla yi wala tatawakham tabul def def le kat fi ma yufassiruna ci la nga xamni dinañ ko leral diko tafsir bihi ci lolé alkitab wa sunna ci téré bi di alquran wa sunna ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax inna zalika wirna lolou kat ihalatun neena ak digelele dinako firit nak digele moy lu dox ci digenté li zahiri ñel li nga xamni mo feñ am zahirihi walif la nga xamanteni bi ni mom lay feñal xam nga nit yalla yi ñom mbok yi dañuy dik fek ayat alquran li feñ ci aya bi ak ki nga xamanteni bi ni mo feñal aya bi li dox ci digenté bi ñom dañuy dik leral ko aya bi ci kan lay joge ci yalla wacce nako ci yonent bi def nañ ko ci ñaari fegg kon digenté téré bi ak yalla deg deg bi nga xamanteni bi ni mo ci nek moy liko digelé nitu yalla yi nak xam xam yoyu kenn ku ci nek kem ta layal na nga ragale yalla ak maqama bi nga am ci yalla lu tol non nga cey am ci deg nga wax ci waaw kay lolu motax muni walakin waye nak mu dabatal wax bi ni li zahiril ayati ñel na li feñ ci aya manam lif aya lif ci feñ moy mbind mi ak sens bi nga xamanteni bi ni moy lañu tuddé le premier sens xam nga tay ji bo démé ci même ci français mais da ngay deg ñuy wax le premier sens di wax le deuxième sens amna en français terme bu ne day am un premier sens waaw am ben sens bo xamanteni bi ni un sens caché lay nek bo lele nga deg sax amna nuñ koy waxe xoma lan étymologique ak xoma luñ nuñ koy waxe ti waaw kay ay sens propre sens figuré yoy yep amna mu ngi nonu ay métaphore su ko defé kon nak lolu motax muni walakin li ci nek li zahiril ayati ñena li feñ ci aya ba mo xam ayat alquran bumé awil hadithi wala hadith yonnati bi alayhi salam mafhumun lo xamni luñuy degg le amna ci lo xamni dañ koy degg waye degg gi nak bi hasabin nasi day top kem ta layal nit ñi wa tafawutuhum ak seenu ko rawante fil fahmi ci degg kenn ku ci nek na sa degg tollu ci yalla na nga degge yalla nun ngay degge waxu yalla na nga degge yonnati bi nun ngay degge waxu yonnati bi wa mbok yi dama len di wax man mi tok fi ñi waxtani di deglu kuy wax jakarlo ak mom ndax mën na yam ak ki nga xamanteni bi ñu dañ ko netali wax ji ki koy netali mën nako soppi ki koy netali wala yow sax xolal ki attend ki fekke sax netali bu la manam ki fekke wul ku fekke wul ni mom moko netali mom koku ñew netali la yow ngay wérante ki fekke manam ki la netali ki ko netali mom ñom ñaan ñep kenn fekki wu ci yow nga dik di wérante ki fekke nitu yalla yi bu ñuy firi alquran yow mi wéddi seeni wax nonu nga mel ci seen kanam loolu la bëgg wax loolu motax muni walakin li ci nek li zahiril aya ñel na aya bu nek la cey feñ awil hadisi wala hadith bu ci nek la cey feñ muy le côté apparent d'un texte ou d'un verset wala muy hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mafhum lo xamni dañ ko cey degg bi hasabin nas ci kem talayal nit ñi wa tafawutihim ak seenu ko rawante fil fahm da nga tafawutul afham da fam nit ñi seeni degg tolowul ah dede nit ñi seen degg tolowul nit ku nek sa kem talayal ragal yalla nu mu tol non ngay degge wax yalla nit ku nek sa kem talayal ni nga fonke yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sa hadra ci mom namu tollu non ngay degge waxam ba ca kanam dina leer tuti amna ay alquran yo xamni bu ko sama tiyani seri firi ci ngay xamni ndika yo deug deug ki mo xam yalla ki mo xam waxu yalla amul wérante motax neena fa minal mafhumi nak dina tukke ci li nga xamni mom lañuy deg xam nga lañuy deg moy lan waxu yalla wala waxu yonenti lañ cey degge ma lo xamni juli bat neena def na bijji moy def na jele lehu diko ñeel mom lolu al ayatu mo xam aya bala awil hadisi wala hadith ba dafa am lo xamanteni bi ni manam lañ cey degge dafa am lo xamanteni bi ni mom lañ cey bijji mom lañ cey jele tayit wa dalat tere lolu da fay tektale alayhi ci mom fi urfil lisani ci lolou nga xamanteni bi ni moy luñu xam ci lamiñ xam nga tay buñu jëlé ben aya bu melni kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad jël bolé ci kul a'udhu rabbin nas man mi nga xamanteni bi ni zahirun nusus ila jang muy le côté apparent des textes dem ci tafasirul qur'an yi nga xamni ay nit ni man ñoko bind ma jang ba deg arab dem ci tafsir ya sukkandiku ci wala sax ma tok ñu tafsiral mako te ki mako tafsiral ci téré la sukkandiku te téré yi nit ko bind te koku yit soit ci téré lay sukkandiku rek wala mu jang rek nit jangal ko tu vois waaw légui koku lolu nga xamanteni bi ni mom la mom moy jugge ci ay waxam delu ci waxu yalla subhanahu wa ta'ala mbok yi meun nga fexé fexé deg gogu yamak ki nga xamanteni bi ni ragal yallam ak ngeum yallam moy yoon wi mu jaar ba yalla diko dittel ay waxam ñaar nañu meun nañu bok yaakaruma ni meun nañu bok de motax seeni wax munta bok dedet wax yi no def day outil mo waral leg leg bo demé ci nitu yalla yi suñ la firé tabajada abi lahab ak yow na ngay firé tabajada abi lahab mais amna nitu yalla yo xamni sen dong yi ñu yor ci walu yalla tabajada bi lañ leen terbiya ci yalla bañu ag ci yalla dañ lay jangal tabat yada nga xam yalla ci sasi xam nga yow tabat alkuna bani tot yaquna yada abi lahab ñaari loxoy abi lahab ya wa tabba ma aghna alku walana lepp lo xamni komalon nako anhu ci mom wama kasab ak la nga xamni faggu won nako ci alal sayasla naran dana jaru ci sawara zaat lahab sawara wo xamni day tak wamraatu ak soxnam sa ummu jamil hamaratul hatab ki nga xamni dajale ay mat rek mo don item ay deg la dan dajale tak ko diko diri diko tek ci buntu ne yonenti bi muni fi jidiha nek na ca batam ba mom momu di ummu jamil hablun boom min masat ci sawara wu tukke ci masat wa yow mi koy firé non da nga bok ak nitu yalla yi nga xamanteni bi ni dañ la bëgg xamal ni la safara dafa am lu mi tekki ci lakku nitu yalla yi te modi al mahabbatu bi firi ciofel te nit bala meuna mos dara ci yalla mbeta mu jil leppam delo wat ko ci neyan xamni mom ci bopam amut du dara tekki wu dara ki tekki dara am moy yalla subhanahu wa ta'ala nga jël sa lepp dépenser wat ko ci yalla parce que batu alkuna moy yakuna nga jël sa lepp delo ko ci yalla bazarde ko ci yalla subhanahu wa ta'ala li nga am yépp ciofeluk yalla gi sogo meuna tak ci sa xol moy sa yasla naran zaat lahab wamraatuhu ban maqam lay am muni wamraatuhu moy bakkan bi nga xamanteni bi parce que nak ku ne xamna ni bakkan moy sonal nit muni bakkan bi nga xamanteni bi ni mom mo don soxna ci iblis bi nga xamanteni bi naka jek moy galankor nit ci walu yalla day wëlbeutiku dila jappalé yow nit ki jël sa lepp bazardé ko ci yalla num lay jappalé day dem taxani ay mat dila andil safara wi di gëna yok sa kefel ci yalla di gëna dem da nga yakar ni kiko déggé na mëna dég ben ahmed fall bu tok ni rek yo tabat yada yaquna alkuna yada abi lahab mais du ben mbok yi motax gis nga lu la wax rek amna fuñ ko tek yalla xam nako wa lu la wax rek amna fuñ ko tek yalla ñu yalla dimbali motax neena wadallat di tektele alayhi ci lolo fi urfil lisan ci lo xamni lu ñu xam ci lamiñ mu ñu nak wasama mo ne saxna saxna waw ifhamun ad dig akharu genen dig go xamni batinuhu manam la ca neubu tafahumun ad deg la عند الايه تي ايا با او الحديث ولا تي حديث با لمن فتح الله عليه تي كيب كو خامني يالا اوبيل نكو لولوغا خامني مودي بونتي خام خامام يا وا مي اتان ياو ليغا خام مين نانكو تي ولامين خام نانكو ندخ لاكو عرب لا موي في عرف اللسان واو مي سيداج مالك ميغا خامتيني بي ني يالا سبحانه وتعالى دغنا كي راي مو ام فتح تي سونو بروم تبارك دينا واخ لان موي فتح مو ام فتح تي سونو بروم تبارك وتعالى دي قني تي يالا دي ديغي تي يالا يالا ديكو ديكتال مي يو داغا ديفني ليغا ديغي قل والله احد لله الصمد موم نون لاكاي ديغي موم اوكي غيس nga لولو دغ دغ نك واخنا لاكو في كيروك الاجي خمغا ني سما شيخو مي نك تي كيرغا بوماكو جيلول جوخ لاكو تاي ني دا بنغا ديف سي موم كونتابيليتي دغ دغ دام لاي سونال ريك سانسيرمان nitu yalla yi ñew yow non ngeen mel ci ñom billahi non ngay mel ci ñom motax bo gisee seen nopi gu reuy gogul lool la parce que li ñuy wax buñ ko waxe do ko xam ñu fa fete we nopi cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ci dundum daf ko daan wax muni mag ñi ko yalla bolel ay way man dal dama doon wut kuma weteli ba sama dundu gi narna jeex te duma am kuma mat wetel non la ko daan waxe ay way man da dama don wut rek kuma wetel fi ci adina man de narna dundu ba dem te duma am kuma mat wetel mag ni lak lu xew muy dama xamni sama deun bi li ci yalla ballu lu ci ay xéti xam xam narna dundu ba genn adina duma gis kuma ko meuna waxantel ndax kuku meuna deg newu fi lol nak boko waxe amna ñu bari dañuy yaakaar ni xolal da ngay safal wax ji dang ko wax nonu rek pour mu nek ay wax yu reuy wala yoy dina leer on va voir ndax lolou dañ ko wax pour safar rek buñ démé ci limu bindu mom man damay sukkandiku ci limu bind wan len mom ay caractèream yo xamanteni bi ni yu neubbu la ci mom ta mu feyal ko ci bindam lool man mako digge Serigne Malick caractère yi neubbu ci mom ci bindam lako feyal manam waxuko wax ni def ko bind mais comme nangu ñoo jang bindam kay niñ koy xamé c'est ça le malheur baxna neena ndax nak is ndax kat de way waw qad warada rotna tabina fi al hadith an nabawi ci ben hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lan mo ci rot dañu waxon ni inna li kulli ayatin zahiran wa batinan wa haddan wa matla'an ila sab'ati abtun wa ila sab'in inna li kulli ayatin wirna ni aya al qur'an bu ci nek amena zahiran un sens bo xamanteni bi ni bu feñ la un sens apparent bo xamni mi ngi ni feñ ñepp xam ko waye wa batinan amna un sens caché bo xamanteni bi ni bu neubule wa haddan amna luñu tudde haddu dina ko leral luy haddu moy dayal moy lan sens bi nga xamni moy le sens apparent ak sens bi nga xamni moy le sens caché ñom ñaar dafa am fuñu dajé fofu ñu dajé dina ko wax lolu moy hadd am lu mu tuddé matla' moy feñu way bi dina wax moy lan dina ko firi terme yi ben bu ci nek dana ko définir parce que yi c'est des termes techniques yo xamanteni bi ni c'est plus ou moins soufi il faut ñu wax lako pour nga mën ko xam motax muni ila sab'ati abtun nak ba ag ci jurom ñaari sens yo xamanteni bi ni sax yu neubu lay doon aya bu ne amnako wa ila 70 ba ci 70 sax 70 sens yo xamni ay sens la yo xamni aya alquran bu ne danako am te da koy neub legi nak bu ko neubbe te amnako te ñu war ko jariño nes koy jariño muni me man waxna lako nena la xam xam yoyu al iman wa taqwa mo ci jotté la nit muy ragal yalla gannaaw ngeum yalla ñu ne ko kon nak deug deug ali harradin jazakumullahu anna wa an al umma al islamiyya wa an jami' al talabat tijaniyya jami' al khayrat fi dunya wal akhirah way wax nga ñu li nga xamanteni bi ni mo ñi jeriñ yelente kon yalla may ñu nak tawfiq ñu mën ko jëf lool moy wax ji e neena nak comme dama wax ni zahir aya bu ne am nako moy luy feñ kon lan moy zahir muni fa zahiru huwa al ma'qul wal manqul min al ulum an nafi'a allati takunu biha al a'mal as salihah jëf yi nga xamni mom lañ yalla sant te muy ay jëf yu bax ak xam xam yi nga xamanteni bi ni ci la jëf yoyu di bayiko parce que nit du jëf lu mu xamul n'est ce pas on peut pas faire quelque chose qu'on connaît pas c'est pas possible nit loy def day fek nga xam ko ba pare soko mën def han man mi buma bëggono tek ci place chitou de nga nan damay filmer cioy bari rek cour du am ah ndax man mënuma filmer mais c'est ça la vérité kon xam xam mo jitu bala nga jëf da ngay xam xam xam yoyu nga xam ni jëf yu bax yi ci lay bayiko muy ay xam xam yo xamanteni bi ni dañ koy ballulo ci xel ak xam xam yo xamni dañ koy tukhale ci téré muy waxu yalla wala waxu yonenti bi neena xam xam yoyu lañu tuddé al-zahir aya bu ne amna ko aya bu ne amna lo xamanteni bi ni ma'qul la moy lo xamni xel la kala koy génné am lo xamni manqul la dañ koy tukhal manam aya bi yonenti waxon na ci nangam wala nitu yalla sangam wax na ci nangam lolou moy manqul min al-ulum an-nafi'a tukke ci xam xam yi jariñ allati takunu biha al-a'mal ye neena xam xam yoy nga xamni dañuy jariñ te jëf yu bax ya ci lay bayiko neena lolu moy zahir bo déggé zahir lool la lool nak ci fann yépp la ah yamul rek ci aya alquran fann bo gis dafa am lo xamni zahir la ca naka nonu nak muni wal batin batin moy lan huwa al ma'arif al ilahi moy xam xam yi bayiko ci yalla xam xam yoyu lool dong moy ilmu al batin jeexna jeerul guddal waaw lool rek la al ma'arif moy xéti xam xam ya al ilahiyya xam xam ya nga xamni ma nga askano ci yalla te yoy wax na la yoon wi ngay jaar ba am kon donc waccu na ak ñun wal matla' huwa ma'na yattahid fihi zahir wal batin wax nako legi matla' moy lan muni wal matla' bo degi ñu nan matla' ci lakku nitu yalla neena huwa mom modi ma'nan sens bo xamanteni bi ni yattahid fihi dana ca dajje moy dana ca wet awahiru qam qamu zahir wal batin ak xam xamu batin lele nga deg shamada tijani radiyallahu anhu wax lo xamanteni bi ni ci yalla lako jele nga fekk ko ci tere ñu bind ko ci kon xam nga ñaari wax yi dafa tombe lolu moy matla' wal hadd buñu waxe hadd dayo dayo moy lan muni nak wal hadd yakunu tariqan ila ash-shuhud al-kulli dhati muni hadd boko degge yakunu day nek tariqan aw yon wo xamni dañ cey jaar jëm fan ila ash-shuhud al-kulli ci meuna fekke témoigné am jotay ak lepp lo xamanteni bi ni dafa aju azati ci lolou nga xamanteni bi ni modi jëm yalla gi subhanahu wa ta'ala jëm yalla gi la cey bayiko ci ay xam xam la cey bayiko ci ay feñu way la cey bayiko ci ay leer la cey bayiko ci ay yeg yeg ci yalla la cey bayiko ci ay lataif yo xamanteni bi ni lataif nuraniya la cey bayiko ci ay nafha ci ay bonniku yo xamanteni jëm yalla gi lay bayiko nit ki nga xamni teguna ci yoonu meuna am lolou mo xam fum ko meunti jare nak ci waxu yalla wala waxu yonnati bi alayhi salam parce que lolou ak deg lay don ci waxu yalla wala mu nek ak deg ci waxu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yoon wo wu nga xamni nit ki dina ko jaar pour meuna ag ci lolou moy hadd motax hadd lolou lay firi moy dayal moy fa mbir yam moy ko xamanteni bi ni xam xamam mom tukketul sax ci batin dong ni nga xamni du lu mu jang dañ ko ilham dedet wessuna fofu mais yalla subhanahu wa ta'ala ci bopam moy wax muy deg cheikh omar agon na fofu kon donc jarul ñukoy reeyal nak reeyul cheikh umarul fouti radiyallahu anhu agon na fofu jihad gi lata mu koy tal fi ci gunjur la teju khalwa cheikh tidiane ñew niko da ngay tal jihad gi ndax waron nako def ci sama jamono te awma jotam mais mu melni kuko tankam lu yonnati sallallahu alayhi wa sallam ñew niko cheikh umar am nga ci ndigal talal jihad gi mu melni kuko xawa tankam lu ci waxin ndax tebul teb def ko mais batou bi yalla la deg mu addu ci famu nekkon batou bi yalla la wax legui nak batou bi yalla bul ko degge comme sama bat bi sama saut sama bat man de yalla la yell ci mom ci namuy wax cheikh umar radiyallahu anhu agon fof malako wax ba mu degge batou borom bi tabaaraku wa ta'ala mu jolli fofu ci ray soga tal jihad ji motax bari na loy degge ci jihadam joju nit ñi dañ ci wax xamuñ ci dara cheikh umar radiyallahu anhu jihad ji ndigal lu wër la ci am ndigal lu wër lol nañ ko xam da ci am ndigeelal cheikh tidiane am ci ndigeelal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam am ci ndigeelal bur yalla mi borom asaman ak suuf koku de nit ñi ñaan rek lañ ko amel yalla bur yalla fayal nuko radiyallahu anhu waaw ku yemela borom yaqulu futiyun wa huwa al afqaru al gadawi ibn sa'id umar ndaysan tere mbob mu tedde won tazkiratul mustarshidin wa falahu talibin gay ndey l'islam la koku lu ne wax nako waye ñun ñu tok di xol rek waw ben téré la bo xamni daf ko liggéey mi ngi ko liggéey ci aya bobu yalla wax ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah aya yoy la jël dal di koy jël ben xaraf bu ci ne mu tegg ci beuyit xam nga ya ayyuhal ladina ya mo ci ñëk muni yaqulu futiyun wa huwa al afqaru al gadawi ibn sa'id umaru muni yaqulu ma ngay wax de ma ngay bëgg wax de futiyun ka nga xamni bu dé ci géographie fa mu dëkk ba mu dëkk moy fouta wa huwa al afqaru neena mo gëna soxla wo jam ñepp yalla man neena mom soxla wul kenn yalla rek la soxla wa bo dege bo gis nga wa huwa al afqaru ta talibi yagna mebet maqama serignum ta cheikh umar serignu sidaj mayil la amul yorante lolu motax mom maqama bobu nga xamni moy al faqiru ila allah aje wo ci yalla nga deg sidaj malik bamay waxat lan la wax yaqulu afqaru al abid as sini راجع عفو المانع الحصيني ندخ سيرنم ما وخون يقول فوتي وهو الافقر الجدوي بن سعيد عمر نيسان رضي الله عنهم اجمعين اي واي نيو نيو واي كين مون لينا فاي موتاخ نك نينا فافوم نغا ديغ نغا خام يا اخي يا سما مبوك تا نك ولا يصدنك مانغلي مانغلي مانغلي ديمبلي دي ولا يصدنك بومولا ددلو واو بومولا ديسيادي انت لقي هذه المعاني الغريبه تيغا ديم با مانا ام مانا جوت مانا داجي اك جوبلو واي ييغا خامني يو تومورانكي لا عن فهوم العموم ولف ديغ نيغا خامني خامونو لي خاو با ليغي تي ليك اك نان اك نلاو لاني تولو ñooñu moom buñ la disiyaade min hadhihi ta'ifa neena ci kurel gi ash-sharifa kurel gu tedd gi muy ñuti yalla yi kan mo la ci disiyaade mu ni xana qawlu zi jadal waxi ko xamni day daggi ak xulu parce que amul argument wa mu'arada ak ko xamni day diingat di gengé dafa ni ñuti yalla yi ay moromam lañ tam waron jangé ci ñoom ndax nan anna hadha naka lolu dal ihalatun ak soppi la ak digele li kalamillah ci waxu yalla ta'ala waxu yalla mi soppi ay tiaxan deet bul deglu sen wax de ndax lañ lay wax dara amu ci dañoo xamul li nit yàlla yi di wax ñu iñaane leen ko loolu moo tax ñu di ko weddi du leneen wa kalaami rasulihi ak waxi ndawam la di yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bur yàlla yàlla na dolli jàmmam bur yàlla yàlla dolli julli ci moom ndax fa innahu werante amul ci ni waxu jooju ak dégg-dégg yooyu nitu yàlla yi di am ci waxu yàlla ak waxu yonente bi nee na laysa dalika déet loolu bi ihaalatin di ak soppi soppi wuñ dara luñ la wax nañ la ko waxee noonu la amee yaa àggul ca mën koo xam waaye terewu koo am loolu nag yaakaar naa ni ku ko dégg di nga xam ne Seydina Ali Harradi maître na ñëpp en garde waaye jox nañu ay orientation yu leer nañ ni jant bi yor yor ñaar nag moo fi am samina wa ataana wala boog samina wa asayna ñaar yëpp dégg nga ko ci alquran waaw samina wa ataana wala samina wa asayna waaw yal nañ yàlla boole ca ña waxoon ni samina wa ataana dégg nañ topp nañ jeex na ataana lu muy firi topp nañ dee topp nañ topp gu àndul ak coobare maanaam topp par force mooy ak taatu bokkul ak al ittibaau mooy topp goo xam ne léeg-léeg nga jëfandikoo sa xel nag xool li ngay topp lu mu doon xam nga wa waajibun taatul hadi mahabatuhu kaza ittibaau alladi yaati min al imami du uma mi de du uma mi de bayitu sidi haj malik boobu da ngay dégg ñu naan wa waajibun taatul hadi mahabatuhu kaza ittibaau alladi yaati min al umam deet du umam imam la ci suuf lañ koy maas maas ko yëpp ci suuf imam jamaru immatu la immatu mooy al amr mbir bokkul waaw bu ma demee ci xilaas bi incha allah danañu ko yaatal bu ci yàlla àndee yàlla na yàlla maye tawfiqu ñu àgg ca ak jàmm ah mbokk yi tabaarakallah moom de wolof nee na bu yoon jeexul waxi suut du jeex te mbir yi moo toll noonu du jeex nañ ñaan ya subhanau taala mu may ñu tawfiqal ñu dajawaat rek bu ko defee ñu mën a mottali li nga xamante ni bii ni moom mooy jotaay yi incha allah ci jawahir bi incha allah fas nañ yéene nag bu ci yàlla àndee semaine bii ñuy dugg xilaaf bi daañu ko tàmbali bu ñu defee benn présentation Sidi Hadj Malick radiallahu anhu ba noppi bu gàtt rek ci dundam ak jaar-jaaram ak borom xam-xam yi nga xam ni wax na ni ci ñoom la jëlee xam-xamam te muy ñu wér te mu bindal ko boppam ca ifhamul munkiril jaani buñ ca jaaree ba noppi dinañuy laal tuuti ci xilaas bi tàmbali ko nag incha allah ku ne nag waaw incha allah ñu abonné ci tamit ci site boobu beneen bi ci des tamit chaîne bii nii chaîne YouTube bi incha allah Serigne Ahmed Fall bi mbokk yi nañ ci gën a abonné rek bu ko defee jot ci di gën a mën a yomb ndax yaakaar nañ ni ku yàlla namm nga dégg ko da nga ko dégg yàlla na yàlla namm ñëpp dégg ko nag ci daraja yonente bi salallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Tidiane Cherif radiallahu anhu yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne ñooy dëggal nitu yàlla yi yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne ñooy jëriñoo leeru nitu yàlla yi yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne ñooy doyloo seen wax ak seen déggee ñi ba jële di ko ci jële ci xadara suñu borom ba allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazimi salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alayna wa ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin.